Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Şubat Cuma. Yıl 2012, ay 2, gün 48, Kasım 102. 1433 Hicri Rebiülevvel 25, 1427 Rumi Şubat 4. Fırtına. Günün sözü. Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W.S. Landor. Günün tarihi. 3 yıl önce bugün 17 Şubat 2009'da tiyatronun duayenlerinden Gazanfer Özcan İstanbul'da vefat etmişti. 339 yıl önce bugün 17 Şubat 1673'te Fransa'nın ve dünyanın en büyük komedi yazarlarından biri olan Molière son temsilini verirken sahnede ölmüştü. Molière'in Zoraki Hekim, Tartüf ve Kibarlık Budalası isimli piyesleri sahnelerimizde oynanmıştır. Yemek listesi gün 48. Etli nohut, pilav, turşu, elma kompostosu. Büyük saatli marif takvimi. I couldn't sleep at all last night. Just thinking of you. Maybe things weren't right. When I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor. Went to the kitchen for a bite. Rolled up the sheet, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Cause I was tossing and turning, turning and tossing. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete başladı. Ömer Madre, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Açık Gazete, son haftanın son Açık Gazetesi biraz tifi altında başladı. Günaydın. Günaydın. Evet, ben de ondan dolayı şaşırdım biraz. Tipiden dolayı mı yoksa haftanın son Açık Gazetesi, evet, olmasından dolayı mı? Belki ikisi birdendir. Bobby Lewis'in doğum günü münasebetiyle çaldık. Kendisi 85 yaşında. Bobby Lewis, Tossin' and Turnin' adlı parçasıyla da bütün gece yatakta nasıl dönüp durduğunu anlatıyor. Ve yalnız aşk sorunları değildir belki de. Evet, önemli bir rock and roll öncülü şarkıcılarından bir tanesi kendisi. Onunla da açılışımızı yaptık. 1927'de Kentucky'de doğmuş, 17 Şubat'ta. Bugün başka hangi yıl dönümleri var diye bakacak olursak, filozof gezgin Ozan Giordano Bruno'nun da Campo de Fiori'de Roma'da sapkınlıktan, dine küfretmekten yakıldığını biliyoruz. Ayrıca Kosova'nın da 2008'de bağımsızlığını ilan ettiği günde bugün, 1909'da da Apache'lerin lideri, reisi Geronimo 1909'da ölmüş uzun bir tutsaklıktan sonra, fakat hiçbir zaman özgürlük mücadelesini ve bağımsızlık mücadelesini terk etmemiş çok önemli bir reis, yerli reisi. Şimdi adı korkunç operasyonlara, Usame Bin Laden'i öldürme operasyonlarına verilecek kadar da alçalmış durumda Amerikan yönetimleri. Evet, gezgin Ozan Bruno'ya da bir saniye dönelim. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okursak, Kopernikus'un sapkınlığı, o dine göre o zamanki 1600'de böyle şey oluyor. Bu Giordano Bruno'nun 1600'de yakıldığı tarih bu. O tarihte Kopernikus'un söylediği şeyler, dünyanın evrenin merkezi olmadığı, sadece güneş sistemindeki herhangi bir gezegen olduğu, kutsal enkizisyonda dini mahkemenin de onu 8 yıl boyunca bir hücreye kapattığını biliyoruz Bruno'yu. Birçok kez de pişmanlık duy, nedamet duy, hemen bırakalım diyorlar. Ama o dünya herhangi bir gezegendir diye ısrar ediyor. Sonunda da artık dayanamıyorlar tabii, ne yapsınlar? Hakimler onu en büyük pazar yerinde Roma'da, Campo dei Fiori, çiçekler pazarında herhalde, büyük bir kalabalığın önünde çatır çatır yakıyorlar. Şeyin anlattığına göre Galeano'nun, alevlerin arasında kavrulurken üzerinde çarmıha gerilmiş İsa figürü bulunan bir haçı dudaklarına yaklaştırmışlar. O da kafasını çevirmiş istihfafla, küçümseyerek, aşağılayarak ve yanıp gitmiş. Dine küfretmek vaziyeti diye böyle bir şey. Bilmiyorum ama bir sorayım burada da, yayında sormak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama küfür zaten dine edilen bir şey oluyor değil mi? Aslında tanım itibariyle, yanlış bilmiyorsam. Evet. Böyle günlük kullanıma geçtiği için. Ama şimdi artık küfür sayılmıyor güneşin etrafında döndüğünü söylemek, evet, dünyanın. Ve milyarlarca yıldızdan bir tanesi olduğunu söylemek. Vallahi kainatın merkezinde neye değil. Göre, kime göre demek lazım. En azından çekilen fotoğraflarda daha geniş bir uzay görülüyor. Apollo astronotlarına göre bir kere kesin. Yerine göre o fotoğraflar da küfre girebilir. Evet, buradan bir gene de günaydın diyelim Giordano Bruno'ya. 1600'e kaç yıl olmuş? Epey olmuş. 500 sene. Neredeyse. 400'den fazla işte. Evet. Peki. Şimdi bakalım günün mana ve ehemmiyeti neler oluşturuyor? Haber gözüyle bakabileceğimiz şeyler. Bir kere bu şey, mücadele, büyük mücadele devam ediyor. TransCanada şirketi, bu petrol boru hattını yapan, Keystone XL adı verilen bu hattını bir yandan Amerikan Senatosu'nda Cumhuriyetçi senatörler bir yol bulmaya çalışıyorlar. Kanunun her şeyin etrafından dönüp, Beyaz Ev, yani Obama yönetimi reddetti. projeyi onaylamadı, çöpe atıldı. Yani uzun vadede artık zaten biraz daha gecikirse rantabil olmaktan da çıkacakmış yatırımlar açısından. O yüzden de Cumhuriyetçi senatörler bir yol bulup muhakkak geçirtmeye çalışıyorlar. Şeyde bir bu hafta içinde yapmak istiyorlar şeyden dolayı. Federal, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal ulaşım kanunuyla ilgili bir madde ekleyip uzun vadede bunu geçirtmek için çalışıyorlar. Aynı anda da Kanada'da buna tabii Bill McKibben ve arkadaşlarının muazzam bir kitle hareketi oldu ve 800 bin üzerinde dilekçe gönderdiler bunu, Obama'yı destekleyin ve saçma sapan dünyayı daha da feci bir duruma sokacak bir şey yapmayın diye dilekçeler gönderdiler. Bir yandan da Kanadalılar aslında kendi direnişlerini de yapıyorlar. Fakat şirket de az buz değil yani. Harekete geçmiş Common Dreams'in haberine göre. Ve TransCanada şirketi, projenin arkasındaki şirket, ailelerin elindeki çiftlikleri ve özel arazileri de el koymakla tehdit etmiş hükümetle işbirliği halinde direnirlerse. İstimlak durumu. Evet. Çok ilginç yani. Evet, öyle bir ihtimal de vardı. Yani hani şey, siz bunu kabul etmezseniz bizim teklifi, bir de buna karşılık hareketin içine dahil olursanız o zaman bunun başka yolları da var yapmanın şeklinde bir yaklaşım benimsemişler. Ama yani hani Kanada'yı bilmiyorum ama Amerika özelinde özel mülkün ne kadar kutsal olduğunu düşünürsek bayağı bir olay çıkabilir böyle bir durumda, bilmiyorum. Bana çok gerçekçi gelmedi. Artık ama zombi vaziyetleri dedik ya, böyle yerin altından fışkıran el, siyah eller pul pul dökülen o vaziyet. Bileği tutuyor. Bileği, yani. Evet, o hale gelmiş durumdalar. Bayağı yani Windsor Star Kanada'dan bayağı ailelere ağır baskı geldiğine dair haberlerde yorumluyorlar. Evet, yani dünyanın kaderini belirleyecek olan bir olay. Yok. Yani eğer çıkartılması ve kullanıma sokulması halinde yani dünyada iklim mevcut iklim dengelerinin alt üst edilmesinin üstüne tabutuna son çiviyi çakacak olan bir evet, yatırımdan yani, bahsediyoruz. O yatırıma olarak karşı yürütülen bir mücadele var. Bu mücadeleye karşı da bir karşı mücadele var. Takip etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Petrolün son şeyi yani bu. Toprağın son kanını diye emmek üzere yapılmış bir şey. Çok ilginç de bir şey var. Reuters'dan da bir haber var yeni. Bu da bir grup Nobel Barış Ödülü kazanmış insan, aralarında tam isimlerini, bütün listeyi göremedim. 8 Nobel ödüllü, Barış Ödüllü kişi aralarında Başpiskopos Desmond Tutu var. Önemli bir Katolik lider. Aynı zamanda da çok büyük bir iklim aktivisti. İklim ve şey aktivisti. İnsan hakları aktivisti. Irk evet. Ayrımcılığına da büyük bir mücadele verdi. Küresel adalet değil. Evet, Hristiyan dünyasından önemli çıkan isimlerden biri kendisi. Başka da var. Rowan Williams gibi Anglikan Kilisesi'nde Canterbury Başpiskoposu da çok ciddi bir iklim mücadelesi veriyor, iklim değişikliğine karşı. Bir de mesela bunların arasında Şirin Ebadi de varmış, İranlı ve Kanada'nın bundan geri durmasını istiyorlar. Valla bayağı ilginç bir şey. 23 Şubat'ta bu kanun geçip geçmeyecek mi diye de bir tartışma devam ediyor. Avrupa Birliği'nde de bir oylama olacakmış galiba. Kanada Kyoto protokolünden çekildi. Şimdi Avrupa Birliği de acaba Avrupa'da Kanada'nın izinden gidecek mi diye. Asıl itiraz ettikleri de o Nobel Barış Ödülü şeylerini. 23 Şubat'ta yani 5-6 gün sonra, gelecek hafta oylama yapılıyormuş bu konuda da. Onu da bir takip edelim. Edelim evet. Avrupa Birliği tabii İran karşılıklı İran'la boykotlar nedeniyle petrol sıkıntısı. Zaten Rusya'dan da doğalgaz alımında her kış olduğu gibi sıkıntılar yaşıyor. İşte enerji arzı güvenliği denilen bir olgu var orada. Tırnak içine kullanayım. O olguyu sağlamak için zift biraz da dahil her şey, her yol mübah görülüyor. Evet. O aslında o AB'nin enerji konuları ilginç. Belki ilerleyen programlarda daha detaylı uzman konuklarla diyeyim. Evet evet. Çok flash iyi olabilir ama bu yani alabiliriz. Daha 6 ay önce İtiraf edeyim ki ben de dahil hiçbirimizin pek haberi olmayan bu zift petrolleri meselesi yani kamuoyunun gündeminde hala zaten yok. Yani, ama yok artık şimdi 1250 gündeminde tutukladıktan sonra şeyden. Tamam. Amerika'nın önde gelen. Amerika'nın önde gelen 1250 kişi tutuklandıysa Amerika'nın gündemindedir ama Türkiye'nin gündeminde değil çünkü Türkiye ile ilişkisi pek kestirilemiyor. Tabii canım ben gündem derken hiçbir zaman tam yalnız Türkiye'yi kastetmemeye çalışıyorum. Evet ama güzel. Türkiye her özelinde de başardım, söylenemez ama. Benzer paralellik çizen mücadeleler var. İşte Ali Ağa'ya yapılması planlanan termik santraller, Gerze'de yapılmaya çalışılan termik santraller ve Türkiye ve genelinde bütün HES'lere karşı da kısmen başarılı olan. Şimdi HES'i bir kenara koyalım bir kere ama termik santral dediğiniz şey evet. Kömürü kullanması bakımından tabii, işte bu. Tabii. İklim değişikliği bakımından son derece etkili ve kötü etkili bir olgu. Türkiye'de de 50'ye yakın yapılıyor. Lisansı alınmış veya inşaat aşamasında termik santral olduğu söyleniyor. Bunların tümünün yapılması durumunda da işte zaten 1997-2009 seneleri arasında karbon salımını yani sera gazı, dünyayı ısıtan gazların salımını %98 arttıran Türkiye'nin salımlarını düşünmek İstemiyorum kendi adıma. Evet, 19 Şubat'ta gösterime girecek olan Bağımsız Film Festivali'nde HES'lerle ilgili, oradaki mücadeleyle ilgili çok ilginç bir belgesel. Dün onu çekenler, yapımcıları Açık Dergi programındaydılar ve fevkalade ilginç açıklamalar yaptılar. Filmden seslerle de yerel direnişin güçlü olduğu yerlerde kazanılıyor. Evet. Öyle bir farklılık var. Bugün cuma olması hasebiyle isterseniz bu devam edelim. Evet. Honduras'taki korkunç şeyin de izini de sürelim. 6 gardiyan 800 kişilik bir hapishaneymiş bu. Daha doğrusu 800 kişilik olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen daha azdır kapasitesi ama 800 mahkumun tıkıldığı bir hapishaneymiş bu. Ve sizin söylediğiniz gibi 6 gardiyan varmış. 6 gardiyan ve 10 hücre bloku varmış yani. Ve bir tek şey. Anahtar. Bir anahtar dizisi. Böyle o böyle hani şeyde eski red kitlerde falan olurdu işte. Halkaya geçirilmiş anahtarla açılıyor. Öyle. O şekildeymiş ve 355 kişi yandı, kül oldu. Şimdi dün daha belirsiz konuşuyordu Honduras'ta yetkililer. Bugün artık söylemek durumunda kalmışlar. Bir de bir ufak detay daha geçelim orada. Türkiye'den de aslında çok yabancı olmadığımız bir olgu. Bu yananların 355 kişinin çok büyük bir çoğunluğu hüküm giymemiş evet, mahkumlar. Hiç. Tutuklu yargılananlar. Daha yani şey bile birçoğunun mahkemesi de başlamamış. Evet. Honduras'taki Amerika'nın desteklediği darbe de darbe yönetiminden sonraki yeni yönetimin de bu konuda çok başarılı olduğu söylemez. Bu arada bir dipnot, bir derkenar daha doğrusu düşelim buraya. Nijerya'da da Boko Haram olarak adlandırılan örgütün bir hapishaneyi basarak 119 mahkumu serbest bıraktığı evet, bir gardiyanı öldürmüş. Evet. Onu da geçelim. Senin bir küçük haber takibi yapalım. Dün verdiğin önemli bir haber vardı. Birleşmiş Milletler Konferansı, WikiLeaks ve yeni medya dünyası. Evet, UNESCO'nun. Ve WikiLeaks'i yasaklamışlar. Çağırmamışlar yani. Çağırmamışların ötesinde bir de yasaklamışlar. Yani konuşmacı olarak çağırmamışlar. Toplantıya katılmasını da yasaklamışlar. Evet, şahane bir haber bu da. şiddetle protesto etmiş Wikileaks. Şiddetle değil aslında. Pek yani sert bir açıklama yayınlamışlar ama. Kuvvetle. Peki şiddet lafını hemen kaldırdım. Ama yani dünyanın gidişatı hakkında bu sadece bu haber bile enteresan bir fikir sahibi. Yani 2012 diyor. Dünyanın sonu olacak falan diyorlar ya hani. Hani aralığı beklemeyelim bu gidişat böyle olacaksa diye düşünmeye başladım ben kendime. Aynı anda da tabii hem bu böyle olurken Wikileaks'in önemi dolaylı olarak kabul edilip üzerinde toplantı yapılıyor. Dünya toplantısı aynı anda yasaklanıyor ve aynı anda da Wikileaks'in de desteklediği kuvvetli bir aktivist platformu da dünyada, yeni dünyada bir büyük meydan ilan ediyor. İnternet üzerinden bütün yazılımcılara ve bunu kullananlara çağrısı var. Wikileaks'in Mart'tan sonra ilk tamamen yerinden yönetilen, yani merkezi olmayan tarihteki, internet tarihindeki sosyal iletişim ağını kurmaya ve isyana çağırıyor. Aynı zamanda Wikileaks Central diye merkezi öyle bir adı var yani. Böyle bir sistemin nasıl merkezi olur bilemiyorum ama Wikileaks Central diye bir şey öyle bir yandan yasaklanırken bir yandan da dünyada bütün dünyayı bir bunu yürüyüş meydanına çeviriyor, protesto meydanına çağırıyor. Şöyle düşünmek lazım, bir yandan bunlar oluyor, bir yandan da işte zaten bu internetin getirdiği biraz da kontrol edilemeyen, hatta yani açık konuşmak gerekirse ucun nereye gideceği de belli olmayan özgürlük ortamını kısıtlamaya yönelik böyle ve çok drakonyan, çok sert bir şekilde kısıtlamaya yönelik şeyler, işte bu SOPA, Amerika'daki SOPA kanun, evet, tasarısı gibi. Öyle. Tüm dünyada işte yine internetteki özgürlük ortamını kısıtlayacak ACTA olarak bilinen bir aslında ticaret anlaşması bu. O da çok ilginç bir kanun değil. Uluslararası bir ticaret anlaşması kapsamında serbest getirilen ticaret, evet. Evet, fikri mülkiyet hakları deniliyor. İşte onun üzerinden getirilen kısıtlamalar derken son derece kısıtlayıcı bir ortamla öte yandan bu ortamı zorlayan, özgürlükleri giderek daha genişletmeye çalışan, her ne kadar her zaman sonuçları öngörülemese de iki akımın, eğilimin birbiriyle çarpışmasına şahit oluyoruz. Evet, ve bu Nisan'da yani çok enteresan bir bahar olacak besbelli. Önce bu Wikileaks Central çağrısı Mart'ta, arkasından 9-15 Nisan tarihleri arasında da tam da senin demin söylediğinin bir uzantısı, karşıtı olarak da her meslekten, her isterse mesleksiz her kesimden 100.000'i aşkın Amerikalının da direkt doğrudan demokrasi ve doğrudan eylem için hazırlanma toplantıları her yerde başlıyormuş. İyi, o zaman şiddet kullanmayan eylemler atölyeleri açılıyor her taraf. Sadece Amerika'da başlamasın o zaman. Ne diyeyim yani? Hiç zannetmiyorum zaten ben de. Evet. %99'un baharı. Konu da bu. Evet. Başlığı da. Enteresan olacak yani. Bu nereden? 2011 de enteresan bir seneydi. 2012'de öyle olmaya gebe gibi gözüküyor. İsterseniz devam edelim bu arada. Evet, Yunanistan. Enteresanlık derken Yunanistan. Buyurun. Yunanistan dediniz. Sen ne diyecektin? Yok, onunla ilgili bir şey söylemeyecektim ben ama Yunanistan'da da şok tedavisi hastayı ayağa kaldırmış mı? Sonuçlanmış ve hasta ölmüş gibi bir durum var. Yani artık hiç işçi sınıfı falan kalmamış. Sadece böyle uçurum kenarında yaşayan, işte Chomsky'nin deyimiyle prekarya denen. Yani Chomsky'nin kullandığı, kullandığı bir terimle. Yani şeyde yaşayan, düştü düşecek kenarda, uçurum kenarında yaşayan insanlar var. İşte aslında Marksist literatürden de yoğun referans alan proletarya terimini şimdi sadece işte maaşlı çalışan işçiler gibi değil. Hani o kavramı iyice genişletip onun içine... Her iki gençten birinin işsiz, her beş Yunan'dan ya da Yunanlı'dan birinin tamamen işsiz olduğu bir harika bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. İşte serbest bu piyasa. Durumda da Avrupa Birliği'nde şey tartışılıyor. Yunanistan Avro'dan çıkarsak mı, çıkartmasak mı? Özellikle AB, Avrupa Parlamentosu içinde çıkarsak mı saklasak, çıkarmasak mı saklasak vaziyeti yani. bu köşe kış köşesi diye devam edebilirim ama etmeyeceğim. AB içinde muhafazakar kesimin Avrupa Parlamentosu'nda ve üye devletlerde de yine aynı şekilde sağcı kanatların daha çok dillendirdiği, işte Yunanistan tırnak içinde AB'ye yük oluyor. Dolayısıyla biz bunu Avro'dan çıkartalım eğilimi. Ama şeyi de biraz tabii görmezden geliyorlar. Yani zaten Avro'nun da ayakta kalmasının gereklerinden bir tanesi de Yunanistan'ın Avro'nun içinde kalması. Yoksa bir üye devletin bu şekilde Avro'dan çıkması demek Avro'nun bütün kredibilitesini, güvenilirliğini bir de bir kalemde yok edecek, silecek bir davranış olacak. Juncker hepimizi gömecek Avro demiş. Çok uzun yıllar hepimizden fazla yaşayacak demiş. Ya yaşayabilir onu bilmiyorum ama zaten zombi dedi. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa eğer Avro'da, Avro'ya dahil olma, çıkma işte veyahut kendi içindeki kurallarda pek uzun yaşamayacak gibi gözüküyor. Bütün bu çaba da Yunanistan'ı öldürme pahasına, kanını emme pahasına işte bu paketlerin falan filan uygulanması da biraz aslında bu amaçla yapılan hareketler. Tabii nereye kadar bilmiyorum. Yunanistan'da çünkü çok yakın zamana kadar Avro içinde kalma yönünde ne olursa olsun bir kamuoyu desteği vardı. Şimdi bunun da değiştiğine dair yoğun göstergeler geliyor oradan. Evet, Avrupa Birliği'nin... Başlarım Avro'ya falan diyor insanlar yani şimdi orada. Avrupa Birliği'nin konularıyla epeydir haşır neşir olmuş biri olarak sana şu sorusunu William Wall yazmış, Critical Legal Thinking diye bir kuruluştan. İrlandalı bir, İrlanda'da faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu galiba. William Wall diyor ki Avrupa Birliği'nin ana hedeflerinden bir tanesi bütün yasalarında, anayasalarında yazan şey dayanışma değil miydi diyor. Evet, temel ilkelerinden. Kurucu ilkeler vesaire diye geçer. Peki nasıl izah edeceğiz diyor o zaman bunu şimdi. Çünkü mesela bu şey paketi neydi adı? Kurtarma. Bu, kurtarma paketi. Austerity i̇şte neydi o. Şey? Hayır bir de. Austerity kemer sıkma. Kemer sıkma diyelim. Öyle seviyorlar. Ya kim kabul edebilir, okullarda kitap kalmamış. Ya yani okutulacak kitap yok çocuklara. Ya geçen bir haberi şöyle gözümün ucuyla gördüm de şeyden Kıbrıs'tan yani işte bizim Güney Kıbrıs olarak tanımladığımız yerden et ve süt yardımı yapılıyormuş Yunanistan'a gibi yani gıda ihtiyacı. Evet. Yani okuldaki kitabı da geçin gıda ihtiyacı konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu söyleniyor. İşte 15 ile 24 yaş arasındaki insanların Yunan halkının dayanışması bu. Alman ve Fransız bankalarıyla dayanışma gösteriyorlar bu şekilde diyebiliriz belki. Evet, işte William Wall da bunu şöyle ifade etmiş. Yunan mitolojisine de bir gönderme yapıp spekülasyon tanrılarının adak yerinde kurban edilmesi Yunan halkının demiş. Kıtır kıtır kesiyorlar. Spekülasyon tanrılarına kurban ediyorlar diye. Bu arada İsrail'le de ilgili şahane bir haberimiz vardı. Onu da ekleyip bu absürdite ve yani traji absürt durumu bitirelim. Zaten şeyde Gazze'deki tek şey elektrik santrali durmuştu bu yakıtsızlıktan. Şalteri kapatmıştı bu korkunç bu hem de bu havalarda yani. Tabii bu yakıtsızlık da öyle birden olmadı. Bir boykot İsrail'in uygulamış olduğu ablukanın yoğun etkisi var. Bu santralin evet. Kapanmasının yani büyük etkisi var. En yoğun, kalabalık yerinde, sıkışık yerinde 1,5 milyon insan yaşıyor. Daracık bir yerde elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılayan yerde bu olmuyor. Enerji sıkıntısı zaten hayatın bir parçası diye haberler vardı bunun. Ama üstüne üstlük bu şahane olmuş. Batı Şeria tarafında da C bölgesi denen yerde güneş panelleri filandan yenilenebilir enerji kuruluşları destek evet. De almışlar. 16 topluluk bölgede yaşayan ve bunlar için bunlara dahil 1500 Filistinliye enerji sağlıyormuş oluşturulan güneş panelleri. Bir de rüzgar türbinleri. Onları da kapatıyormuş İsrail. Yıkacakmış yani yerleşim merkezlerini. Bence bu haberin üzerine fazla da yorum yapılacak bir şey. Söyleyelim isterseniz. Gerekçesini merak ediyor musun? Evet, ediyorum. Bilmiyorum ben de. Herhalde güvenliktir. Okumaya zorlandım yani okurken. Yani güvenlik olabilir. Orada yapılacak yeni bir yerleşim. Onu söyleyemezler ama. Olabilir. Yıkma sebebi bu olamaz. Söylüyorlar ya. Engel de oluyor. Yok yok. Yani söylemesinde bir şey olmuyor. Bu açık açık söylüyor. İsrail hükümetleri genelde bunları. Biz buraya yerleşim yapacağız diye. Çünkü İspanya fazla yapılabilen de bir şey. Destekliyormuş ama Güney Hebron tepelerinde. İspanya hükümeti enerji yatırımlarını destekliyor bölgede. Parasını veriyormuş evet. Kısmen. İspanya'nın çünkü o konularda bir önemli know-how'ı vesairesi var. Dolayısıyla işin içinde o şekilde olması şaşırtıcı değil. Şeye geçelim istiyorsanız oradan bölgede yine Suriye'ye. Hı hı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Esad rejiminin insan hakları ihlallerini ve ülkedeki şiddeti kınayan, şiddetin derhal sona ermesi çağrısı yapan bir karar tasarısı 137 oyla kabul edildi. Tabii ama bu genel kurulu kararı olduğu için işte Birleşmiş Milletler sisteminde aslında ne kadar köhnemiş bir sistem olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü işte 5 ülkelik bir yukarıda artık onlara hegemonya var. Evet, güvenlik konseyi denen abuk bir oluşum var başından beri. Onun kararları bağlayıcı. Hadi onun bağlayıcılığını da yine tırnak içinde verelim. Bir ülke bir oy olmadığı için de olamıyor böyle bir şey. Evet, buradan bir ara verip Türkiye'ye geçeceğiz. İşte MİT kanununda istenen değişiklik kabul edilmiş, ondan biraz bahsedeceğiz. Tabii ondan sonra da rüşvet meselesine tekrar gireceğiz. Yani üç haber önemli bence görünüyor. En önemlisi bu rüşvet meselesi. Kamu ihale kurumundaki yolsuzlukla ilgili yepyeni ifadeler. Kargo zarflarıyla falan gönderiliyormuş. Biraz ondan bahsedeceğiz. Gene MİT kanunu meselesi ikinci, var. Evet, MİT kanunu meselesi. Bir de üç, o da son derece ilginç, Heron görüntüleri konusu var. Evet, yine KCK soruşturması ilgili ufak gelişmeler gene var. O köşemizde vereceğiz. Bakalım, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Some friends go bowling every Saturday night. Some sit around and watch the TV fight. But all I wanna do is hold you tight. Cause I got a one-track mind. Yes, I got a one-track mind. I got a one-track mind. My buddy finds all kind of things to do. He's always coming up with something new. But all I wanna do with you. Cause I got a one-track mind. Yes, I got a one-track mind. It's you, ain't and only you. And if there's ever anything you want me to do, I say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A lot of people like to go on trips. Others stay at home and read the comic strips. But all I wanna do is kiss your lips. Cause I ain't got a one-track, yes, I got a one-track. Evet, tekrar Bobby Lewis'e kulak verdik. Doğum gününü kutluyoruz onun da. Onun söylemiştik 85. yaş günü üstelik. One Track Mind adlı parçayla bu kutlamayı yapmış olduk. Ben de bir haber takibi yaptım yalnız arada, öğrendim, tespit ettim gerekçeyi. Hayatta bilemeyeceksin neden güneş panelleri ve rüzgar şeyleri sökülecekmiş. Neden? Ruhsatsızmış. Tamam canım da o bence şey değil, neden değil yani. O bahane diyoruz ona daha çok. Olsun, ben anlamam. Tamamen şey durumu. Gerekçe bulundu yani, sen de itiraz ediyordun. Peki şimdi MIT'le mi başlıyoruz? İsterseniz öyle yapalım. MIT kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi. MIT'te bir problem mi var? MIT'te bir problem mi var derken? Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yani. Bilmiyorum ama yani savcının çağırması durumu var. Çağırma nedeni de son derece ilginç. İşte bu Oslo'da barış görüşmeleri yürütüyor olması. Evet, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bugüne kadar bu görüşmeler yapılmıştır ve ihtiyaç duyulursa bundan sonra da yapılır demiş. Ama bir yandan da bu görüşmeleri yaptığı için de eski MIT müsteşarı ve diğer şeyi de yardımcılarını filan da çağırıyor hesap versin diye. Yani bir imkan varsa devletin bunu kullanmaması, sorgulanması gereken bir olaydır diyor Sadullah Ergin. Ama buna mukabil bu iş soruşturuluyor. MIT bu, evet, böyle bir görüşmeyi nasıl yapar diye. Her neyse işte dün de bu görüşmelerin yapılamaması, daha doğrusu pardon, bu soruşturmanın daha ileriye gitmemesi vesaire için bir adım atıldı. Ama atılan adımda da ilginç var, ilginçlik var. O da kişiye özel kokusu vermesi veya bir koruma, bir özel bir kesime yönelik olması, öyle bir kesim yaratması tehlikesi var idi. Böyle eleştiriler getiriliyordu. Şimdi dün bu kanun geçmiş mi Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruldan, ama bir değişiklik getirilmiş. AK Parti bir değişiklik önergesi vermiş. Teklifin birinci maddesindeki MIT mensuplarının veya başbakan tarafından özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilenlerin ifadesi, MIT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından başbakan tarafından görevlendirilenlerin şeklinde değiştirilmiş. Yani hani başbakan kamu görevlileri kendisine bağlı birilerini görevlendirdiğinde bu istisna geçerli olacakmış. Kamu görevlisi dışında mesela sokaktan birini çevirip de işte oğlum git sen şu işi yap dediğinde böyle bir istisna söz konusu olamayacakmış. Yine de bu eleştirileri hafifletmiyor aslında. Yani hani kamu görevlileri arasında da böyle bir ayrıcalık yaratması bakımından. Kabul edilen madde MIT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından başbakan tarafından görevlendirilenlerin görevlerinin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ya da özel yetkili mahkemelerin görev alanlarına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılmasının başbakan iznine bağlı olmasını öngörüyor. Hiçbir şey değişmemiş bu noktada gördüğümüz kadarıyla. Şeye girmeyeceğim, Bekir Bozdağ'ın yorumlarına girmeyeceğim bu konuda ama. Niye? Yani çünkü aslında girelim, tamam, MIT'i PKK veya KCK terör örgütlerini kurmakla suçlamak büyük bir haksızlık ve iftiradır. MIT'i yıpratmak isteyenlerin terör örgütünün pek çok eylemini MIT işlemiş gibi onun yani neden girmeyeyim, çünkü biraz hamaset, evet, geldi bana açıkçası. Bugün Murat Belge de yazmış MIT bir başlıklı yazısında. Başlığı MIT olan bir yazı yazdığım için kendi kendime ziyadesiyle hayret etmekteyim diye başlıyor. Açılımı Massachusetts Institute of Technology değil de Amerika'nın meşhur teknik üniversitesi, Milli İstihbarat Teşkilatı olan MIT üstüne yazı yazacak ne biliyorum ki ben diye başlıyor. Fakat şeyi de anlatıyor tabii, gençliğimizde konuşurken MIT lafı geçerse üstümüzden soğuk bir rüzgar geçmiş gibi olurdu. Korkutucuydu. Örneğin polisi önemsemezdik. Kötüydü, şuydu, buydu ama MIT gibi değildi. MIT insana her şeyi yapabilirdi. Öldürürdü isterse. Cesedini de yok ederdi. İsterse nüfustaki kaydını da yok ederdi. Yani hiç yaşamamış, doğmamış olabilirdin. MIT her şeyi yapardı. Yani devlet devlet diye konuşup duruyoruz. Şunu da yapmış, bunu da yapmış. Eskiden bunları devlet yapmazdı, MIT yapardı diyor. Sonra son zamanlarda MIT'in adını anmaz olmuştuk. Hiç yoktu ortalarda. Sonra ortaya çıkınca da o bizim zihnimize yerleşmiş imgeye pek uymayan bir biçimde çıktı. Bu da işte bir entelektüel yanı, düzeyi, işlevi filan vardır istihbarat teşkilatı. Öyle de bir tarafı da herhalde vardı diye. Aslında bana sorarsan MIT'in son zamanlardaki olağanüstü açılımı her şeyi bitirmişti. Çocukların sevgili şeyiydi MIT. Merhaba sevgili çocuklar. Milli İstihbarat Teşkilatı çocuk sayfasına hoş geldiniz. Sayfamızda istihbarat nedir, Milli İstihbarat Teşkilatı nasıl çalışır gibi temel bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca istihbarat mantığını daha iyi kavramanız için hazırlanan etkileşimli oyunlardan da oynayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen yukarıdaki butonları tıklayın. Diyordu MIT'in sayfasında. Buna çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden falan da haliyle tepki gelmişti. Daha çocuğu ufak yaşta istihbarat falan gibi kavramlarla tanıştırmanın pek de niye? Doğru olmadığı. Kötü bir şey mi? Sen ne gösteriyordun burada? Ben Yeni Şafak manşetini gösteriyordum size. Bütün dünyada bu iş böyle manşetiyle çıkmıştı Yeni Şafak. Yapılan özel düzenlemeyi savunan bir manşetle. İşte özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın MIT yöneticilerini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmasının ardından başlayan kriz, dünyada bu işler nasıl yapılıyor sorusunu gündeme getirdi deniliyor. Uzmanlar bütün gelişmiş ülke, bakın çok sevdiğim bir şeyi okuyacağım şimdi size. Bayılırım buna yıllardan beri. Uzmanlar bütün gelişmiş ülkelerde istihbarat faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların devlet zirvesinin oluruna bırakıldığını ifade etti. Sonra işte altışarıda çeşitli örnekler veriliyor falan filan. Bu gelişmiş ülkeler kalıbı harikadır zaten. Herkes kendi. Uganda mı olacağız istiyorsun yani sen? Uganda daha yüksekte biliyorsunuz. Gelişmişlik indeksinde öyle havaya atmayalım. Peki bunu bu... Ama şeyi söylemek lazım burada. Yani haberin detayı böyle olabilir. Başka ülkelerde incelemedik biz, tek tek alıp da bakma imkanımız olmadı o ülkelerdeki düzenlemelere. Ama şu var, her ülkenin kendine has bir işte kurumsal yapısı oluyor, gelişiyor vesaire. Bir de gelişmiş ülke ne, kim değerlendiriyor onun gelişmiş olduğunu, neye göre değerlendiriyor? İkincisi. İki türlü bakmak gerekiyor. Bir tanesi kesinlikle bu MIT'in bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi burada da böyle olması. Bir yanıyla da pek böyle işte tanınmış ülkenin bütün gazetecilerini, laf söyleyen akademik kimlikli insanlarını özel olarak şey yapıp izleyip ve bunu mahkemeden de sahte isimler verip, bir takım böyle Arap Fars isimleri verip, bunlar bakın casustur, dinlememiz lazım deyip mahkemeyi kandırıp, ya da mahkemeyi de kandırmaya hazır mı bilmiyorum. Şimdi ama bu yeni düzenlemeye göre peki bir şey soracağım. Bir de daha yeni işte bütün Taraf gazetesinin yazarlarına, ayrıca Mehmet Altan'a, Profesör Mehmet Altan'a filan yaptıklarını da biliyoruz. Bu da bütün dünyada da böyle mi oluyor? Kalıbına o da mı giriyor? Bilmiyorum onu, ama peki bütün dünyada diyelim ki bütün dünyaya geçtim. Böyle bir suç gelişmiş olduğu zaman dünyada, bu konuda soruşturma izni gene başbakana bırakılması kadar veya herhangi bir özel yetkili ya bırakılması kadar adalet duygusunu zedeleyen başka ne olabilir? Bilemiyorum. Çünkü hani her seferinde emin olamazsınız böyle bir onay verileceğinden. Kaldı ki böyle bir onaya tabi olması baştan zaten çok da hani adaletin öyle gözünün bağlı falan olmadığını gösterir bir durum sanki. Mersin'de cümleyi bitirebildim mi emin olamadım. Yani. Ama ben şimdi ona bir şey geldi aklıma söyleyince, Mersin'de adalet Tanrıçası heykeli, Adalet Sarayı'nın önünde, yani bir elinde terazi, gözleri bağlı kadın var ya. Hı. Öbür elinde ne var terazinin dışında? Kılıç. Kılıç. Cezalandırmayı, adalet şey sağlamak için. Kılıç çalınmış. Terazi duruyor. Valla fotoğrafını gör. Çok güzel bir haber. Yeni bir şey mi bu? Geçen haftanındı. Vakit kalmamıştı. Şimdi sen söyleyince çalınmış halinin fotoğrafı vardı. Gördüm. Evet, durum bu. Yani davet ediyoruz şey herkesi de. O ses de güzeldi. Piu, değil mi? Mitkan'ın da değişikliği yapıp bütün dünyada böyle oluyor. Yani biraz şizofrenik bir durum var. Bütün dünyada insanları hakimlere yalan söyleyip sahte isimlerle izliyorlar mı gelişmiş ülkelerde? Onu da bilmiyorum MIT'te. Hatta bir de mesela Suriye'de yaptıkları gibi 100 bin dolarlık bir ödül karşılığında da bazı mensupları satıyor mu? Bütün dünyada da böyle oluyor mu? Gelişmiş ülkede şey diyorsunuz, Suriyeli bir isyancı, evet, subayın MIT mensupları tarafından Suriye'ye geri satılması. Evet. Böyle durumlarda oluyor. MIT konusu biraz karışık yani. Ama çocuklara da mükemmel bir açılım yaptığı da tartışma götürmez. Şimdi onu geçelim bir başka şey. Şimdi bunların içinde şey detayı da kayboluyor maalesef ama yani hani MIT'in soruşturmaya çağırması, tüm işte subayın işte geri satılması, işte çocuklara yönelik ne istismar olarak bile değerlendirilebilecek bir faaliyet işte şey nedir o istihbarat kavramı vesaire ıvır zıvır bir sürü farklı faaliyetin içinde barış görüşmesi için soruşturmaya çağrılması da olayın üstüne benim için tüy diken. Ama güzelliği orada. Bütün dünyada böyle yapılıyor, sen bilmezsin. Zaten ben bu MIT olayını inanın hani üzerinde yorum yapacak kadar anlamadım ama bir şekilde yapmak zorunda kalıyorum. O da Türkiye'nin özel şartları olsa gerek. Belgede yazısına öyle başlamış. Buna şaşkınlıklar içinde kalıyorum diyor kendim bu konuda yazdığıma da. Şimdi bu şizofrenik bir durum. Ben uzman değilim ama yani en azından farklı bir yarılma var. Farklı açılardan bakma. Aynı gerçekliği. Peki buna ne diyeceksin? Radikal'in haberi. Heron görüntüleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ikiye böldü. Karpuz gibi. Ben onu çok rasyonel yaklaşmayı düşünüyorum şimdi. Kuruldum, bekliyorum. Yani 34 kişinin hayatını kaybettiği diye başlıyor ki böyle değil tabii. Başlık biraz iyimser. 34 kişinin bombalanarak, parçalanarak öldürüldüğü ve çoğunun da çocuk ve gençlerden oluştuğu. Büyük, tamamının gençlerden oluştuğu, aralarında epey de çocuğun bulunduğu bir bombardıman. Şimdi bunu incelediler sonunda, insansız hava aracından çekilmiş görüntüleri. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerini Diyarbakır karpuzu gibi, bu benden, bu benzetme Radikal'den almıyorum, ikiye bölmüş. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün görüntülerde insanla hayvanı zor ayırırken bunun köylü mü kaçakçı mı olduğunu söylemenin yanlış olacağını ifade etmiş. Hiçbir alakası yok bu şeyin, bölünmenin. Yani inanın hiç üstünden gitmeyelim isterseniz. Çünkü yani ne tartışması yapacağız bunun üzerine bilmiyorum. Yani eğer samimi mi bilmiyorum hiçbiri bu komisyon üyelerinin görüşlerinde. İşte gerçekten ölme öyle düşünüyor yoksa bazı partisan kaygılardan dolayı mı böyle demeçler veriyor? Hayır, ama hiçbir önemi yok yani. Emin olamıyorlarsa niye bombalıyorlar ki? Olay bundan ibaret sadece. Ama bombalayan sadece onlar değil ki. Ya, tamam, onlar gerçekliği kendi anlıyorum algıladıkları yere göre bükmeye çalışıyorlar. Tamam mesela. Ama diyelim ki öyle yapmıyorlar ve samimi olarak böyle düşünüyorlar ve belirsiz olduğunu söylüyorlar görüntülerde. Samimi olarak buna inanarak. Böyle bir belirsizlik varsa zaten görüntülerde bombalamanın o zaman dayandığı nokta ne? Sıfır. Hayır, zaten onu da geçelim. Yani bombalama bir herhangi bir uyarı yapılmadan yapıldığı zaman o zaman da İşte kanuni veya doğru bir şey olmuyor ki. Ya Heron görüntülerinin dur meclis, ihtar mı yapılmış anlamadım. İkiye bölmesi kadar tuhaf bir haber olamaz yani. Bir şey hakları seyrediyorlar. Yani bir şimdi şu Radikal'in koyduğu haber Heron görüntüsü değil. Bu öldükten sonra aileleri tarafından toplanıp battaniyeleri sarılan parçaları da örtülerek yapılan, köylülerin bir kısmının da ağlayarak baktığı bir fotoğraf. Bu fotoğraf yeterli değil mi meclis için? Ayrıca bir de Heron görüntülerini mi değerlendirir? Yani bu sorunun cevabı şeyde gizli. Biraz da İnsan Hakları Komisyonu'nun üyelerine falan da baktığınız zaman bazı üyeler var ki içinde çok insan haklarıyla daha önce en azından alakadar olmadıklarını biliyoruz. Yani hayvanların ayakları dahi görünüyor ve parçalanmış şeyler var. Gözleri dolanlar oldu diyor Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün. Canlılar bombardıman sonrası can çekişiyordu. Havada uçan parçalar vardı. Çok berbattı diyor. Ama böyle işte aynı şeye bakıp iki ayrı görüntü elde edilmiş. Evet, böyle bir şeyimiz var. Başka bir habere geçiyorum. Aynı gerçekliğin farklı görüntüleri. En azından MİT kanununda iki farklı durum vardı. Şeyde de Heron'da da iki farklı durum vardı. Halbuki kamu ihale kurumunda KİK'teki yolsuzlukla ilgili zaten hiçbir gerçeklik yok. Sadece bir gazete yazıyor. Geri kalanına da olmadığına göre inanmak durumunda değiliz. Şimdi iki gün sonra başka bir gazetede de manşetten çıktı. Onu dikkate almıyorum. Ve ben tekrar tarafa bakıyorum ve şunu söylüyorum. Ferit Rızvanoğlu'nun kamu ihale kurumuna girişi, fotoğraf, çanta kırmızıyla etrafı çizilmiş. 13 Şubat'ta yapılan baskınla ortaya çıkan ihale yolsuzlukları ve rüşvet vurgununda rüşvetin kargoyla gönderildiği ortaya çıktı diyor. Resmen kargo. Buna inanabiliyor musun? Polisin teknik takibi olmuş müteahhitler. Bunu denetlemek ve engellemekle, rüşveti engellemekle yükümlü olan KİK yöneticilerine parayı kargoyla göndermiş. Yani lehte rapor hazırlayarak ihalelerin, Arzu Yıldız'ın haberi bu. İhalelerin istenen kişiye verilmesini sağlayan yolsuzluk çarkı polise gelen bir ihbarla ortaya çıkmış. KİK yöneticisi OT'ye iletilecek kargoya el koyan polis kolilerde lüks marka saatler, çeşitli hediyeler ve paralara ulaşmış. Böylece pek çok kamu ihalesi ki bunların da fevkalade büyük devlet karayollarını ilgilendiren çok büyük en önemli en yüksek bütçeyle çalışan büyük bütçeyle çalışan kamu kuruluşlarının içinde alındığı devasa bir yolsuzluk şeyi var. Böylelikle pek çok kamu ihalesi istenen şirkete geçmiş. Antalya Atık Su Sistemi'nin iyileştirilmesi, Denizli Atık Su Tesisi'nin işletme hakkı, Mersin 1000 kişilik öğrenci yurdu inşası, Kütahya Örencik sulama ihalesi. Mesela böyle birkaç rüşvetle gitmiş kamu ihalelerinden bahsediyorum. Evet, eski tas, eski hamam durumu. Valla epey şey bir tas bu. Mücevherlerle bezeli bir altın tas. Kutsal kase. Kase. Hiç de söyleyemem o kelimeyi. Kutsal kase. Bu vaziyeti olabilir o tas yani. Ve hamama giren de terlemiyor aziz. Bunu sana söyleyeyim. Ve kaydımızı başka bir yere yaptıralım. Çocuk oyunlarına filan. Bu böyle. Bu arada da dört büyük kulüp adaylığı üzerinde anlaşmış bir adayın. Oley. Futboldan bahsediyoruz. Erzikmiş. Ama bunu zaten Alp'le sporda konuşabiliriz. Benim ayrıca çok farklı bir önerim var. Yeni bir sisteme geçilmesini öneriyorum Futbol Federasyonu Başkanlığı için ama bunu şimdi açıklamayacağım. Adaylığınızı mı koyacaksınız yoksa? Hayır tamamen sistem. Eğer öyle yapacaksın konuş başkan derim ben de size. Yok bu burada her şey tık tık tık burada sistem beynimin içinde kafatasımın içinde gelişti. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 17 Şubat 2012. Van Erciş depreminin 117. Van Edremit depreminin 99. günü. Bugün Van'dan daha önce de görüştüğümüz öğretmen Bülent Işık'la görüşeceğiz. Bülent Bey merhaba. Merhabalar. Daha evvel bağlandığımızda okullar henüz açılmamıştı. Daha doğrusu açılmıştı ama çok öğrenci gitmiyordu. Evet. Şimdi durum nedir? Şimdi durum öğrenci sayılarında artış oldu. Yani her geçen hafta biraz daha artıyor öğrenci sayıları. Ama işte gene şimdi bu çocukların ve ailelerin barınma sıkıntıları devam ediyor hala. Hı hı. Bir de hava çok soğuk. Tabii bir de ikili eğitimin, öğretimin vermiş olduğu bazı sıkıntılar var. Yani onlarla uğraşıyoruz. Hı hı. Öğretmenlerin durumu nedir? Öğretmenlerin işte bir kısmı konteynerlere geçti. Bir kısmı işte ev falan kiralamaya çalıştılar. İşte bekar öğretmenler, bekar bayan öğretmenleri işte ana okullarına yerleştirmişlerdi. Ana okullarını boşalttılar. TOKİ konutlarına her daireye 10 öğretmen olmak üzere dağıttılar. O şekilde bir idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Siz ne yaptınız? Bir küçük ev... Ben de arkadaşlarımla, ben iki arkadaşımla bir şey yaptım, ev tuttum. Hı hı. Peki yani depremden beri bugüne bir şeyler iyileşmeye başladı mı Van'da? Gözlemleriniz neler? Vallahi şey var, bir hareketlilik var şehirde. Yalnız bu şeyden dolayı değil, hani bu işte devletin yaptığı bir şeyden dolayı değil, insanların kendi iradeleriyle olan bir şey. Hani insanlar artık tamam, biz kendi başımızın çaresine bakıyoruz madem, bir şeyler de yapalım. Hı-hı. Herkes kendi iradesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı da bir iyileşme var. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Rica ederim. Kolay gelsin. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Seni sormalı. İyi diyebiliriz. Karlar altında bir Ankara'dan merhaba. Ama evet. Siz de karlar altında bir İstanbul'sunuz. Evet, buradan merhaba diyoruz. Tipi halinde de kar yağışı var burada da. Sabah bir saat kadar önce başladı. Hatta iki. Kar romantizmi iki buraya kadar diyorsunuz. Evet. Evet, bugün bu iki günden beri de bir yargı organının evet. Durumu yani bir intikam aracı olarak yargı konulu yazılar yazıyorsun ve önemli bizim de çok üstünde durduğumuz bir konuya da bugünkü yazında da değinmişsin. Bu evet. Baltazar Garson'un evet. Yani görevinden hı-hı. alınmış olması çok önemli bir daha haber. Doğrusu meslek hayatı bitiriliyor ya. Artık yani hani daha evet. da ileri bir boyutta durum. Bundan sonra artık aktif olarak yani en iyi yaptığı iş tabii ki bu ne yapabilir? İşte bir üniversitede ders verebilir veyahut da işte danışmanlık yapabilir. Ama kariyerine bakıldığında benim hani kısaca özetlemeye çalıştığım şekilde yazıda da zaten değiniriz şimdi. Dünyanın en belki sert davalarından sayılabilecek bazı davaları imzasını atan bir insan. Onun böyle bu şekilde pasifize edilmesi sadece diyelim ki işte daha işin teorik boyutuyla ilgilenecek durumda kalması zaten yani bir nevi artık hani tamamen bitirilmesi demek mesleğinin. Çünkü siyasete atılmış daha önce İspanya'da Sol Parti'den fakat çok da mutlu olmamış. Ve geri çekilmiş. Aslında İtalya'da da benzer bir durum görüyoruz. İtalya'da da hani ünlü Temiz Eller davasının savcısı Di Pietro siyasete atıldı ve siyasette aradığını bulamadı. Çünkü işte bu çamur at izi kalsın mantığı işte bu insanlar işte gerek Baltazar Garson şeyde İspanya'da gerekse de Di Pietro İtalya'da temizliğin bir anlamda hani birçok yolsuzluk, adaletsizlik, haksızlığın arasında adaletin ve temizliğin sembolü insanlar olarak sivrildiler. Ondan dolayı onlara atılan çamurlar bir anlamda hani kahramanlıklarının bir anlamda yok edilmesi, bütün o işte efsanelerinin bir anlamda bitirilmesi, işte siyasette de özellikle siyasete girince bu çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor tabii. Ve bugün Di Pietro İtalya'da hala politikada aktif ve yani kimi zamanda işte ön plana çıkan da bir isim, ama ciddi bir başarı da gösteremedi ve kendi asıl aradığını bulamadı benim gözlemlediğim kadarıyla. Baltazar Garzón'a da baktığımızda çok genç yaşta yükselen, işte çok da hani imkansızlıklardan gelen biri olmasa da diyelim ki hani o çevre merkez ikileminden Türkiye'de de bahsediliyor ya, daha işte merkezde olan elitler ve çevredekilerin işte yavaş yavaş yükselmesi. Anadolu mesela Hakan Fidan'dan da bugün bahsedilirken hep Anadolu çocuğu falan gibi laflar kullanılıyor. Yani mütevazı, i̇şte bir şey, mütevazı ve aynı zamanda yükselmesi engellenen, hani o birçok mesela büyük şehirlerdeki gençlerin işte sahip olduğu imkanlarla değil de kendi yolunu açmaya çalışarak büyüyen, okuyan insanlara hani verilen öyle bir şey var son dönemde. Evet tabii Hakan Fidan'ı çok... Evet. İyi bilemiyoruz. Yok, Hakan Fidan'ı için de mesela övmek için öyle söyleniliyor. Onu evet, söylüyorum. Yani evet. Hakan Fidan da öyle. Demek ki ben de Hakan Fidan'ı hiç tanımıyorum. Tanımıyoruz açıkçası, evet. Olarak. O yüzden hiç bir şey, o konuda bir şey söyleyemem de. Baltazar Garzón da hani o İspanya'da bir nevi öyle kendi yolunu açan, işte Endülüs'ten çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip sonra kendi yolunu açan bir adam. Ve çok genç yaşta çok parlaklığıyla ön plana çıkıyor ve hızla yükseliyor hukukta. Ve İspanya'da da farklı bir sistem var bu arada. Hep hakim diye geçiyor Türkiye'de Baltazar Garzón. Aslında bir nevi savcı görevinde. Aslında savcıya benzetilebilir Türkiye'deki görevi. Öyle bir şey var, durum var. Ona dikkat çekmek lazım. Yani dava dosyalarını hazırlayan ve ithamda bulunan, iddianameyi yani yapan kişi oluyor kendisi. Yani Türkiye'deki hakimler gibi karar verme, dava ile ilgili davayı karara bağlama gibi bir görevi yok. Yani o dosyayı hazırlıyor, ondan sonra o çekiliyor, başka hakimler karar veriyor. Ve İspanya'da bu 6 tane böyle en üst düzey hakim var. Onlardan gene hakim Juez olarak geçiyor isimleri. O yüzden Türkiye'de belki direkt çeviri evet, yapılıyor. Sorgu yargıcı filan da deniyor böyle. Evet, aslında öyle demek lazım. 6 tane meslektaşı var. Ve işte meslek yaşamı boyunca işte yazıda hani bahsettim, hani girmediği iş yok. Yani hem İspanya'nın içinde hem dışında. Evet işte, yani Antonio Di Pietro'dan da önemli ayrıldığı nokta o herhalde. Çok uluslararası alanda da evet, bir şey yani evrensel insan hakları ve adalet peşinde olan bir evrensel hukukun bir şeyini yapıyor, savunuculuğunu yapıyor diyebiliriz belki. Evet, evet, evet. O çok önemli bir ayrıntı. Çünkü uluslararası hukuktan sık sık şikayet ediyoruz işte. Veyahut da uluslararası kurumlardan, Birleşmiş Milletler'den vesaire, işte hani yetersiz kalınıyor, işte uluslararası hukukta ne ki gibi hep genel yaygın bir kanaat vardır. Aslında çok şey ve çok uzun süzgeçler, zamanlarla yapılan aslında şeyler, yasalar, normlar vesaire, geçerli olanlar. Hani bir kalemde öyle silinip atılacak gibi şeyler değiller. Bir anlamda sadece kendi ülkesinin insan hakları sorunlarına değil, kendi ülkesinin imkanlarını ve uluslararası hukukun imkanlarını kullanarak dünya çapında artık mesela işte Rus mafyasının peşine düşüyor Baltazar Garzón. Ondan sonra şeyin çok meşhur olan tabii ki Şili diktatörü, yani tarihine damgasını vuran diktatör Pinochet'in peşine düşüyor. Ki Şili, Şili'deki durum, yani Pinochet diktatörlüğü ve onun cuntası aslında bütün dünya için bir korku. Yani Hitler gibi bir model yani aslında. Modern dünyada çok işte diğer Latin Amerika ülkelerinde de işbirliği yaparak çok sayıda insanın yok edilmesinde ön ayak olmuş öncü bir model aslında Pinochet. O açıdan çok önemli. Yani Naomi Klein'in yazdığı o şok doktrininde de büsbütün anlamı ortaya çıkan bir şey. Yani ondan yararlanarak serbest piyasa kapitalizminin büsbütün egemen olmasını sağlamak, bu sopayla, asker sopasıyla. O modeli de yaptığı için, onun üzerine peşine de düştüğü için çok önemli geldi bana. Yani garsonun şeyi. Aynen. Yani şimdi ben gene Pinochet ile ilgili dönüp okurken, bu yazıyı yazarken bakarken, işte dedim hani bugünün Putin'i, bugünün işte Çin'i vesaire, hani o vahşi kapitalizminde ve hani ekonomi tıkırında olsun, insan haklarına bakmayın modelinin de aslında bir anlamda öncüsü diye düşünmüştüm. Evet, geleceğin adamı, yani kendi ülkesi de dahil, yani Franco rejiminin bütün kepazelikleri, ama aynı zamanda işte Sosyalist Parti'nin iktidarında yaptığı kirli savaşa filan da mücadele ediyor. Evet. Çok ilginç yani. Biz bu şeyin, El País gazetesinin Türkiye muhabiri Blanca López Aranguena ile konuştuk bu meseleyi bir kısa süre önce. Evet. Ve o da çok net olarak söylüyor. Yani Franco döneminde İspanya'da yaşanan bütün insan hakları ihlallerini gündeme getiren ve çoğu ölmüş bu kişilerin adına dava açıyor filan, yani çok önemli. Evet, ve onları insanlığa karşı suç işlemiş. Evet. Kişiler olarak olmakla itham ediyor. Ondan sonra yani işte basmadığı ayak yok. Yani hani şimdi ETA'nın işte Bask haklarını savunmakta bir anlamda haklı bir savaş sürdürdüğü gibi bir imgemiz vardı. Benim değil, yani genel olarak dünyada hani ETA daha bir destekleniyordu diyelim ve sempatiyle bakılıyordu, daha doğrusunu söyleyeyim. 1980'lerin sonundan 90'lardan başından bahsediyorum, o zamanlar bu daha hani bir haklar elde etmeye çalıştıkları vesaire gibi, ve o zamanlardan daha ETA'ya karşı bu iş şiddetle olmaz gibi davalar açıyor, bu anlamda peşine düşüyor garsonda. Hatta o anlamda tartışmalı şeyleri de var, adımları da var. Daha sonra hiç ETA'nın peşini bırakmıyor zaten. ETA ile ilintili olan yayın organlarının mesela kapatılmasını ön ayak olması. Mesela hani bir yayın organının kapatılması doğru mudur gibi tartışmalar da yaratıyor. Bunları şey için anlatıyorum. Hakikaten basmadığı ayak yok. Evet, yani olabilecek bütün ya işte mesela sağ partinin de bu arada canını çok yakıyor. Yolsuzluk ve işte bu Kazo Gürtel diye Gürtel davası, yani Kemer, bu da bir iş adamı var. Bu rüşvet dava şeylerinin şebekelerinin hani bir anlamda yolsuzluk ağının odağında yer alan. Onun İspanyolca soyadı Kemer anlamına geldiği için oradan atıfla böyle bir hani kozmik operasyon ismi koymuşlar Kemer diye. Oradan mesela yani bütün o Partido Popular'ın, yani şeyin sağ, merkez sağ partinin içinde bulunduğu o ağı mesela deşifre ediyor. Ondan sonra yani onun dışında Bush'un peşine düşüyor. Bush'un derken işte Guantanamo vesaire, bütün orada işlenen suçların, insan hakları ihlallerinin peşine düşüyor. Evet, yani kısacası yüzden, şöyle de diyebiliriz belki, değil mi? Sözünü kestim ama. Tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada kurulmak istenen yeni insan hakları temelli düzenin bütün ifade ettiği, işte Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ona uygun olarak sonradan üretilen işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bütün temel metinlerde ifade edilen bir sistemin belki de en tipik, en önemli önde gelen temsilcisi bu evrensel insan hakları hukukunun. Her yerde, herkes için geçen. En simgeleşen isimlerinden biri, evet. Evet. En ön plana çıkan isimlerinden biri. Tabii onu direkt anlıyor çünkü. Ne yazıyorsa insan hakları hukukunda onu uyguluyor. Partisi, nesi, ne olursa olsun bakmıyor sağ, sol ya da ülkesi. Evet, o anlamda evet. Ben garsonun hukuk anlayışını analiz edecek kadar derin hukuk bilgisine sahip değilim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Hani yaklaşımı şöyledir veya böyledir diye, ama hani bir anlamda bir kanunun tamam, adaletin tamamen penceresinden bakan bir hukukçu mu? Bu anlamda bir insan hakları savunucusu mu? Ama en azından şunu söyleyebilirim. Hem mesleğinin özelliğinin getirdiği enteresan bir tarafı var. Bir nevi araştırmacı, gazeteci gibi. Evet. Bir takım işte şebekeleşmeleri, işte yolsuzlukları, yapılan işte işlenen cinayetleri vesaire falan filan. Hani Türkiye'de de çok konuşuyoruz bu aralar aslında işte sızdırılan belgelerle bir takım şeyleri. Garson da bir anlamda işte dünya araştırmacı gazeteciler bir şey, büyük toplantı olmuştu geçtiğimiz yıl, bahsetmiştik biz de bu programda. İşte Garson da orada onur konuğu olarak yer almıştı ve hiç de yanlış bir şey, bir seçim değildi bu. Çünkü gerçekten de mesleği buna, yani yaptığı iş tam da birebir bir anlamda araştırmacı gazetecilikle örtüşüyordu. Bir anlamda bu ifade özgürlüğünün de o anlamda hani kısıtlanması anlamına da geliyor denebilir. Ve Türkiye'de de işte hani nasıl gazetecilik, nasıl bir bu anlamda nasıl bilgileniyoruz? İşte bu sızdırılan belgeler, bir o sızdırıyor, bir bu sızdırıyor, bir bilmem ne oluyor falan, böyle bir karmaşık ortam var zaten. Anlaşılamıyor yaşananlar, olaylar, kim nerede duruyor vesaire. Onun için garsonun başına gelenler hem bu sebepten, şeffaflık açısından, bilginin şeffaflığı ve bir, toplumun bilgiye ulaşabilmesi, o kirli dosyalara, perde arkasından dönen dolapların bilgisine ulaşabilmesi açısından bir kere Türkiye için önemli. İkincisi, sizin bahsettiğiniz gibi uluslararası hukukun gerçekten bütün imkanlarını kullanarak ve kendi ülkesinde de ayrıca insan hakları hukukunun bir anlamda sembol ismi olduğu için Türkiye için önemli. Ve ayrıca üçüncüsü, tam da Hrant Dink davasının kararının belli olduğu günlerde Baltazar Garson'un aynı gün aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam, Garson davası meslekten men eden dava Anayasa Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yani o anlamda zaten uluslararası basına baktığımızda da Garson'un davası ile Hrant Dink davasının bir arada anıldığını görüyoruz. Veyahut da arka arkaya işte Türkiye'de yargı sorunu, İspanya'da yargı sorunu gibi ayrı haberlerin yan yana düştüğünü görüyoruz. O açıdan bir böyle de bir anlamı var, yani sembolik bir anlamda. Evet, 2010 senesinde de Hrant Dink ödülünü aldığı zaman, ödül alırken yaptığı bir de üstüne konuşma da vardı ve 12 Eylül darbesi hakkında da konuşmuştu. Ve bu işte toplu mezarlar gibi meselelere İspanya'da da görülen, yani Franco dönemindeki korkunç toplu mezarlar şeyinin çok benzeri, hatta belki de daha yakın olduğu için daha da korkunç gelen Türkiye'deki örneklerini de düşününce insan ne kadar önemli olduğunu anlıyor bu tarz insanların ve bu tarz bir mücadelenin. Tabii çok zor işte, hani bir anlamda o demokrasiye geçiş süreci, demokrasinin pekişme süreci hakikaten uzun soluklu ve devamlı geri kayışların olduğu. İşte İspanya'da da aslında böyle bir hani İspanya baktığımızda tamam, iyi bir model demokrasi, ama demokrasinin çok boyutu var, anlamı çok geniş aslında, sadece gidip oy vermek değil işte, ve farklı farklı taraflardan bu otoriter geri kayış bir anlamda ortaya çıkıyor. Geri dönüyor. O eski dönemin o muhafazakarlığı ve bir anlamda insan haklarına işte son derece haşin yaklaşan tavrı. İşte Şili'den mesela yazıda bahsediyordum. Pinochet'in mesela o dönem 1998'de İspanya'da yargılanması fikrine soğuk bakan Bolivyalılar Şili'deki mesela o ortak sol hükümet. Çünkü işte o dönemde hani suları bulandırmayalım. O yani mantık gene hemen kendisini gösteriyor. Kaldı ki işte zaten Garson'un kendisi Franco mahkum olduğu konulardan, mahkum derken işte meslekten men edilmesine neden olan konulardan bir tanesi Franco döneminde yapılan araştırmaların, yani Franco dönemine yönelik araştırmalarının ortak bir anlamda sessizlik ve af paktını İspanya'nın o konulara, o döneme bir anlamda ortak ulusal çıkar için o dönemin deşilmemesi kararını çiğnediği yasal olarak iddiası var. Ve ondan işte mesela en ciddi meslekten men edilmesine neden olan sebep bu. Evet, yani ortak olarak ortalama bu konularla çok haşır neşir olmayan, bunlara aşina olmayan insanların çok kolay kavramayacağı teknik bir takım şeyler söylüyorlar. Ama ben bu konuda bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bana demin saydıklarınızda belki bir diğer nokta, unsur olarak eklenmesi gereken bir şey. Yani kendisinin hakkında soruşturmayı yürüten savcının yönelttiği sorulara cevap vermeyi reddetti Garson. Ve böyle bir yetkisi yok diyor savcının. Yani ülkenin gerçeklere erişimi ne engelliyorsunuz ve yargıcı yargılıyorsunuz. Davanın sonuca vardırılması diyor. Kurbanların adalete kavuşması, adaletin tecelli etmesi ve kurbana da tazminat ödenmesi yargıcın sorumluluğundadır ve yükümlülüğüdür diyor. Bu çok önemli geliyor bana. Yeni bir, yani insan hakları hukukundan bahsederken evrensel bu noktada çok önemli. Yani yargıç bunu yapmak yükümlülüğündedir, mecburdur buna diyor. Çok ilginç değil mi bu yani? Bir nevi işte hani aynı şekilde gazetecilikte de bu aslında söz konusu. Yani hani doktorlukta da hani ben bu davaya, bu şeye, hastaya bakamam ya da işte bu benim, işte benim hoşuma gitmiyor veyahut da bilmem ne gibi bir ayrım yapamazsınız veya haber konusunda. Ha, bu benim sempati duyduğum işte çevreleri rahatsız ediyor, olmaz o zaman gibi bir şey olmaz gazetecilikte de. Etik, bu etik mesleklerin mi? İç ahlakını aslında etik kurallar bütününü ortaya koyan bir, aynı zamanda hukuk manifestosu kendi çerçevesinde. Fakat işte bu yargı sorunları Türkiye'ye özgü değil işte. Türkiye değil, dünyada aslında bu konuda birçok yerde kriz yaşanıyor. Yargının siyasallaşması sorunu. Hani bu Türkiye'yi temizi çıkarmıyor elbette. Ama işte mesela Garson'la ilgili bu kadar hayati bir kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin 7 yargıcının işte dördünün muhafazakar, üçünün de bir anlamda daha ilerici bakışlı olduğu, hani öyle de ayrımlar hep yapılıyor ya, çok şablon tabii ayrımlar bunlar, ama sahip olduğu söyleniyor. El País bunu da yazmıştı mesela davadan davadan önce. Ve sonuç olarak işte tam da 4-3 bir sonuç çıkıyor gerçekten de. Ve önemli olan, yani bu zaten 2010'da aslında bu karar verilmiş, ama bu Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi bir anlamda nihaiyleşmesi demek. 4-3 mü çıkmış karar? Ben onu takip etmemiştim. Evet, 4-3 çıkmış. Evet. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında da işte zaten hep konuşulur, şu yargıç tabii. muhafazakar, şu değil falan filan gibi. Burada da işte aynı böyle bir durum söz konusu. O anlamda hukukun tam kalbine giden de bir durum var. Yani kendi siyasi görüşlerinizin, bakış açılarınızın, kişisel görüşlerinizin o kararı etkilemesi gibi. Evet, müthiş kanun, yarılma da var tabii. Bu her yerde çok artık üzerinde konuştuğumuz, biz yani Mahir'le sabahtan akşama bunu konuşuyoruz. Yani ülkedeki yani şizoid bir yarılmadan bahsediyoruz. Bu tabii dünyada da çok yaygın, Türkiye'de olduğu gibi. Bu 4-3 olduğunu bilmiyordum ben. Çok önemli bir bilgi tabii. Peki bu noktada ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi İspanya'da özellikle geçen yıl çok yükselen bir isyan dalgasına da şahit olduk, tanık olduk. indignados dediler kendilerine. İşte haysiyet, evet, demokrasi ayaklanması, evet, ve kendi doğrudan bir demokrasi deneyimine de giriştiler. Ve devamı da, evet, bu bahar gelecek diye bakıyorduk. Peki bu İspanya'yı da ikiye bölmüş gibi gözüküyordu kamuoyu nezdinde bu garson kararı. Şimdi bu devam edecek mi mücadele mesela? Ne diyorsun? Vallahi yani tabii İspanya'nın kendi siyasi dinamiklerini, sosyal dinamiklerini o anlamda çok yorumlayamıyor. Yani devam etmezse zaten garsonla ilgili bir umut da pek olmaz. Dediğim gibi zaten durumu birazcık umutsuz vaka halinde şu anda. Ama bence her şeyden önce bunun bir uluslararası kampanya haline geliyor olması lazım. Çünkü, evet, bakıldığında şimdi 90'larda böyle şeyler uluslararası bir anlamda teknik imkanlar çok daha az olmasına rağmen uluslararası davalar çok daha kolay sahiplenilebiliyordu. Bugün biraz o konuda bir şey var. İnsanlar birbirlerinin davalarını sahiplenmiyorlar ve garsona baktığımızda garsonla ilgili çıkan yazıları uluslararası çevrelerde ve şeylerde işte hani garsonu katıksız destekleyen işte örgülere boğan yazılar görmüyoruz. İnsanlar çok daha şüpheci oldular bir anlamda. İşte Carrie Kennedy'nin bir yazısı vardı mesela, sadece ben Huffington Post'ta onu gördüm. Ki Robert Kennedy insan hakları ödülü sahibi aynı zamanda garson. Ve onu da işte Carrie Kennedy de o vakfın başında olduğu için onun bir yazısı vardı. Ama böyle bir karalar bağlama, bir dert edinme falan yoktu uluslararası çapta. İspanya'da da 10 bin kişi yürüdü, evet. Ama bu 10 bin kişi kişinin hani aralarında mesela Franco döneminde işte yakını kaybolan, Türkiye'de çok aşina gelecek cumartesi anneleri vesaire dolayısıyla son derece işte böyle yaşını başını almış, sokağa başka türlü hiçbir şekilde çıkmayacak insanlar mesela o gösteride yer aldılar. Elbette ki bu çok önemli. Ama bir anlamda bunun sarsıcı bir değişim yaratacak bir gövde gösterisine dönüşür mü? O konuda şüpheliyim açıkçası. Artık hani Türkiye'de de mesela bir şeyin ses getiriyor olması için arkasında bir siyasi hareketin olması gerekiyor. Çok büyük gövde gösterileri yapmanız bireysel olarak zorlaşıyor. Bu çok da aslında ironik bir durum. Bir tarafta Arap Baharı vesaire falan yaşanıyor dünyada. Evet. Dünyada işte Avrupa'da ve dünya genelinde böyle baş kaldırılar yaşanıyor. Ama öte yandan hani bir insanın, bir davanın sahiplenilerek bu anlamda bir haksızlığın üzerinden böyle bir şey yapılması çok da rastlanan bir durum değil. İki tarafı var işin. Yani ben umarım bu dava sahiplenilir dünyada pek çok insan tarafından. Garson, ha ben kişisel olarak tanıdığım bir insan değil. Belki gerçekten hani bakılınca mesleki kariyeri hırslı bir insan muhakkak. Bazen belki hukuki yaklaşımları işte onu da gücendirmiş, bunu da gücendirmiş de denebilir falan filan. Ama eleştirilebilir bazı şeyleri. Ama son kertede bakıldığında dünyada peşinden gitmediği tırnak içinde kötü yok. Kolay değil yani. Kolombiya uyuşturucu kartellerinden tutun Rusya'nın işte şeylerine, mafyasına kadar bunların hepsinin peşinde olmak, herkesi kendine düşman edecek derecede kolay değil. Evet, o yüzden kobaltla mı neyle zehirlenmiş, öldürülmüş, evet, Alexander Litvinenko mesela, öyle şeylerin de hepsinin peşine düştü. Yani Putin en kötülerin, Franco'nun, evet, da Putin'in de Pinochet'in de Galin de düşmanı, yani çok ilginç aslında kirli savaşı. Evet. Siz şey demiştiniz hani Hrant Dink ödülünü alırken bahsediyordu işte, evet, Türkiye'deki Türkiye'ye gelebilir. Kendisini bir Türkiye vatandaşı yapıyor. Tam, evet. Gal- bak bu iyi bir fikir. Çok, evet. Belki ondan anayasa sonra mahkemesine yani tayin edilir. Orada ama mesleki, evet, yeterliklerin karşılıklı tanınmasına göre bir sıkıntı çıkabilir. Bildiğim kadarıyla hukuk, avukatlık falan. Bu konuda hayır, regüle edilen 7 meslek arası. Hayallerimizi yıktın. bu öneriyi desteklememeye karar ver. Bu arada gayet de tatsız bir haber de, son dakika haberi de aldık. Biz Anthony Shadid astım krizi geçip ölmüş. Suriye'de ölmüş. Çok değerli bir araştırmacı. Evet. Gazeteciydi. Evet. Ve Türkiye ile ilgili birçok analizde yazıyordu kendisi son dönemlerde. Üzücü bir haber tabii, gerçekten hani hakiki bir analiz yorum adamı idi. Evet. Ve Türkiye'de tabii örneği olmayan bir Orta Doğu uzmanı, pek de örneği olmayan. Evet, Irak Savaşı ile ilgili yazılarını da takip ederdik. Hatta kitap da yazdı. Çok önemli bir gazeteciydi yani. Evet, peki yazının sonunda bir de şeyden bahsediyorsun. Onunla bitirelim herhalde. Bir internet adresi de veriyorsun. Onu söyler misin lütfen? Evet. Bir saniye. Bu bir dakika, hemen önümde değil. Ben pek fazla imza hani öyle verdiğim olmuyor. Böyle şeyleri, ama hani şeyden dolayı söylüyorum. Çok fazla hem böyle eskiden her konuya aşağı yukarı imza veriyordum. Sonra birdenbire hiç vermemeye başladım neredeyse. Şimdi orta yolum bunda. Epey en son Türkiye'de işte Vicdan İvet'le ilgili bir imza toplamıştı. Onu verdim ve ondan sonra bu ikinci oldu. Uzun yıllar sonra. Ve bu adres www.cocsosgarzon.com. Evet. Burada aslında İngilizce ve İspanyolca bir site, ama isminizi yazarsanız buradan imzanız zaten gözüküyor. Evet, binlerce kişi Garzon'a destek için imza topluyor burada. Ben şahsen dün akşam senden aldığım tüyoyla imzalamış bulunuyorum. Peki. Oldu o zaman. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, bugün gene önce bir şike meselesinden başlamak zorundayız. Çünkü dava başladı. Sonradan belki federasyon başkanlığına kimin aday olacağı üzerinde de birazcık konuşuruz. Bir Afrika Dünya Kupası da var. Bir de Afrika Kupası. Ve bir de belki işte bu ırkçılık Britanya'da, İngiltere'de futbolcuların devam etti. Onlar üzerinde durabiliriz. Ama öncelikle şike meselesine bir bakalım herhalde. Bu hafta dava başladı. Daha henüz iddianame okunuyor. Yani savunmalara da geçilmedi. Salı günü galiba geçilecek savunmaların alınmasını. Ama hani şimdiden o kadar çok polemik konusu çıktı ki, çünkü bilmiyorum diğer davalarda böyle mi? Hani sanıklar çok rahat hani basında konuşuyorlar. Şey aralarında, dava aralarında, ve hani hem bütün basına, yani sadece spor basını değil, bütün basına malzeme olacak polemik konuları çıkıyor. Hatta Fenerbahçe Başkanı'yla eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar bayağı ciddi bir söz dolaşına girdiler. Yıldırım ona, sen bir daha hiç Fenerbahçe, yani bir kuyumuzu kazmak isteyen sensin, Fenerbahçe Başkanı olmayacaksın hiçbir zaman dedi. İşte öbürü buna cevap vermek istemiyorum. Yaptıklarım ortada dedi. Böyle bir atışma şeklinde devam ediyor. Hani savunma geldiğinde belki daha da matak bir hal olacak iş. Yani o işin tabii şey kısmı, hani ceza davası kısmı. Peki şeye ne diyorsun? Yani pek çok sayıda dinleyici aslında flamalarla, fularlarla, takkelerle gidip haklıyız kazanacağız dedi taraftarlar. Hele ilk gün öyle. Salı günü değil mi? Davanın salıydı. Salı günü şey gibiydi. Sarıcıoğlu gibi yapılan tanımlamaları. Bir kalabalık maç gibi ele alındı yani mesele. Evet. Yani bu sonunda değinirsek, yani ırkçılık mevzu da öyle, bu futbol işin içine girdiği zaman taraftarlık zaten diğer başka her şey unutuluyor ve şöyle yani öyle sübjektif bir değerlendirme var ki, yani bu şey için değil, Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray için değil, yani İngiltere mevzu konuştuk, o da diyor. Herkes kendinden yontuyor bütün durumlarda. Aynı durum tersi olduğu zaman, ama bu sefer şey biz haksız değiliz ama yine hani tamam şey, böyle bir durum. Burada da ciddi bir taraftar kitlesi gitti İstanbul'da. Hatta simitçileri de götürmüşler. Çok sayıda İstanbul'da simitçi. Yani orada herhalde normalde satış yapan simitçiler yakınmışlar. Yani o kadar simitçi gelmiş ki biz satış yapamıyoruz diye. Sonra hakikaten daha da vahim boyutları oldu o simitçi ve dürümcü gibi şeylerle ilgili çok sayıda haber çıktı. İşte ikinci gün Aziz Yıldırım kimse gelmesin diye der demez birden bıçakla kesilmiş gibi, önü kesilmiş büyük bir komutan gibi hükmedebiliyor anladığım kadarıyla taraftar kitlelerine. Bir sözüyle gelmediler. Onun üzerine de ama oradaki bütün simitçiler, dürümcüler de Aziz Başkan bize bunu yapmamalıydı çünkü rızkımızla oynadı diye şikayet ettiklerine dair de NTV'de bir haber okudum mesela. Hatta simit sektörüne bir darbe vurulmuş yani böyle. Evet. Bu açıklamalarla. Önce bir şey talep fazlası olmuş, sonra da arz fazlası. Arz fazlası. Sonunda bir de şey de ilginç olmuş. Bir takım dürümler atılmış orada nötr alana, tepeden hapishane duvarlarının üzerinden ve bir süre polis kontrolünün dışında cereyan etmiş. Yani ama neyse, sonra yapılan kontrollerde dürümlerin içinden hiçbir şey çıkmamış. Sadece çıkması gerekiyor. Ben acılı gerek. Çıktı diye duydum birkaç tanesi. Öyle istememesine rağmen. Evet. Soğanlı. Soğanlı. Yani bu mahkeme sonunda hoş olmaz tabii. Evet, bu neyse, böyle. Davayı herhalde hani daha düşünün, savunmalar başlıyor herhalde, hani aylar demeyeyim yani birkaç yıl herhalde bu davayı izliyor olacağız. Bilmiyorum, herhangi hani bu tip davalarda, hele böyle yüksek hapis cezası istenen davalarda tahliye oluyor mu hiç, yani tutuksuz yargılamaya döner mi? Çünkü daha önce defalarca talep edildi mahkemeden, her seferinde reddetti mahkeme. Evet. Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar için. Temel sorunlardan biri de bu Ergenekon davası başta olmak tabii, üzere. Tabii Türkiye'deki hani bir sürü, yani zaten şeye bakıldığı zaman tutukevi ve cezaevlerindeki mevcuda %45 galiba tutuklu, hükümlü değil yani. Evet. Hatta bu oranın azalmış son yıl, daha da yüksek. Yani herhalde 5-10 önceye gitsek tutuklu oranın daha da yüksek toplam şey mevcudu. Hapishane nüfusu içinde hakikaten şey, acı bir olay. Yani suçu belli olmadan insanlar aylarca, yıllarca, 10 yıllarca hatta hapiste yatabiliyorlar. Yani bu Türkiye yargısının sorunu. Hani bilmiyorum işte bu davada bir karar çıkar mı, yani savunmalar okunduktan sonra, ama bu da demek birkaç ay alacak en azından. Çünkü 70 küsur tutuklu, herhalde tutuklu olmayanlara göre daha da fazla sanık var galiba. 70'ten de fazla. Hepsinin şeylerini de, savunmalarını okuması, sadece Aziz Yıldırım'ın savunmasının 400 sayfa olduğu söyleniyor. İşte onu sayfalarını inletmeye çalışıyormuş şimdi. Öyle bir çalışma var ama bir yandan tabii işin spor tarafı işliyor. Federasyon başta ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başkan bulunması lazım. Genel kurul yaklaşık 10 gün sonra yapılacak. Fazla vakit de yok. Yani bir şekilde ya kendi gücü, karizması olan bir başkan ya da işte futbol kurumlarının, hatta belki de hükümetin desteklediği bir geçici başkan formülünün gündeme gelmesi lazım. Benim tahminim şuydu, yani hükümet birini işaret edecek ve şey diyecek, hani başbakan özellikle, hani bu kişinin arkasındayım, hani bir yıl süreyle başkan bu kişi olacak ya da hani belli bir süre, ona itimat edin, bu sorunu çözsün, sonra işinize bakar. Ama laf istemiyorum. İstemiyoruz hani başkanı. Şimdilik o henüz, yani şu ana kadar öyle bir form çıkmadı. Yani öyle bir isim atılmadı ortaya. Son 2-3 günün ismi ise Çenez Erzik. Evet, dört büyükler denen dört takımın, işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş ve Trabzon oluyor bu büyükler, değil mi? Evet. Yani Çenez Erzik tabii sadece Türk futbolu için de Avrupa futbolu için de itibari yüksek bir isim. Daha önce de 1989 ile 97 herhalde 8 yıl başkanlık yaptı. Özel Futbol Federasyonu'nun da ilk başkanıydı. Yani o kanunu zaten Turgut Özal'ın talimatıyla hazırlayan kişi. Sonra peki, ilk başkanı oldu. Şey, benden başkası yoksa başka çarem yok diye de bir açıklama yaparak o klasik klişeyle söyleyecek olursak yeşil ışık yakmış oluyor. Fakat benim başka bir önerim de olabilir. Dört büyüklerin başkanları rotasyon olarak şey yapsınlar. Son önerim budur. Aziz AB Yıldırım dönem başkanlığı gibi değil mi? Şey 6 aylık dönemlerle. Evet, AB dönem başkanlığı gibi olsun. Aziz, yani tutukluluk da önem taşımasın. Tutuklu olanlar da olsun. Böylece Aziz Yıldırım da olabilsin ama 6 ay için mesela. Nasıl bu öneri? Hatta 3 aylık da olabilir mesela. Bir yıl içinde hepsi yapmış olur böylece. Daha da kısa. Dinamik bir sistem. 3 ay, hay Allah, bizimki yaza geldi mesela. Hiçbir şey yok. Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül falan. Yandık. O zaman başka yaz sporlarına başkanlık ederler. Öyle bir o, kürek yüzme şampiyonuz mesela, falan. Evet. Tabii hani mevzu futbolunca transfer döneminde hareketli şey yapıyor başkan. Kendi takımdan yontuyormuş talimatları falan. Konuyu dağıtmayayım beyler. Konumuz futbol. Şenzerzik için, yani Şenzerzik'in ismi birkaç kez daha gündeme gelmişti geçen senelerde. Çünkü herhalde bakarsak son 2004 Levent Bıçakçı, Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, üzerine Mahmut Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, yani 6. başkanı görecek Türkiye Futbol Federasyonu aşağı yukarı 8 yılda. O aradaki geçiş dönemlerinde birkaç kez isim atalım ama Şener Zerzik'i içtim yani. Bir rakip çıksın, hani böyle bir propaganda kulis çalışması olsun, bunu istemiyor kesinlikle. Yani tek aday olsun, herkes ona oy versin. Öyle bir sistemle gelmek istiyor ve şeyi de hem UEFA hem FIFA'daki itibarını da ikinci plana atmak istemiyor. Orada çok ciddi görevler yapıyor uzun süredir. Evet. Sanıyorum UEFA'da 20 ya da 21 yıldır yönetim kurulu üyesi. Galiba bu görevden sonra bulunan kişilerden biri ya da öyle. Çok uzun süredir orada. Ama işte benden başkası yoksa başka çarem yok ifadesi. Hı. Onun bir fedakarlığa hazırlanmakta olduğunu gösteriyor. Bu ateşten topu kendi elleri arasına almaya hazırlanıyor belki de. Evet. Tabii hani onun gelişi her şeyi çözecek mi? UEFA ile Mehmet Ali Aydınlar arasında bir pazarlık olduğundan bahsetmiştik. Aydınlar bu projeyi açıklamıştı istifadan sonra. Hani küme düşme olmasın, eğer şike varsa ortada puan silme ve para cezası gibi başka yaptırımlar uygulansın şeklinde bir anlaşmaydı. Belki de Şener Zerzik zaten bir UEFA yönetim kurulu üyesi olarak da yani bunu uygulamaya daha şey olacak, yatkın olacak. Öyle devam edecek ama yine de hani işte bahsetmiştik, yeni kurullar vesaire, prosedürün baştan başlaması söz konusu. Hele etik kurul ve disiplin kurulu değişirse sürecin önemli kısmı baştan başlayacak. Yani bu da zaman alacak zaten. Ama Erzik hakikaten itibarlı, bu dönemi en azından bir süre için götürebilecek bir isim olabilir. O da belki, o da öyle düşünecektir. Yani bir yıl hani ben tekrar işleri yoluna sokayım. Nasıl UEFA'nın da hani başkan dahil desteğine sahibim. Sonra yeni başkanı hani şey halde, işler yoluna konmuş halde devrederim görevi diyebilir. Bilmiyorum. Ben çok uzun da kalacağını, hala zaten bu başkanlığı kabul edeceğine dair şüphem var. Etse de uzun süre devam edeceğine dair şüphelerim var. Hani yıllarca götürmeyecektir diye düşünüyorum, kabul etse bile. Ama işte yani göreve gelince öncelikli konusu bu şike dava konusunu çözmek olacak. Sportif kısmını. Hani dava dediğim yıllarca sürebilir ama Şubat'ın sonunda seçilmiş olacak yeni başkan. İşte 4 ay gibi bir süresi olacak. Yani diyelim ki Haziran sonuna kadar. Ondan sonra yeniden seçim mi olması gerekiyor? Yok, niye? Hayır, yani artık yeni Avrupa Kupaları kuralları çekilene, evet, kadar bu Türkiye'nin bu sorun şeyi çözmesi lazım. Yani var mı bir kere şikayet oldu mu buna karar verirseniz, yapıldıysa da yaptırımlarını uygulaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani onun için 4 ay diyorum. Hani Haziran sonu artık. Evet. Hani bir sezon geçti, ikinci bir sezonu kaldıramaz bu iş. Yani yeni sezon Avrupa Kupaları kuralları çekilirken bu suçlamalardan arınmış takımların girmesi lazım. Yani ya suçlu bulmamış olmaları ya da hani işte suçlu olanlar ceza alacak. Geri kalanlar Avrupa'ya gidecek. Çok fazla da bir süre yok hakikaten. Evet, bu çözülebilecek mi peki? Yani eğer erzik gelirse evet, hükümeti destekleyecektir. Şey yapabilir. Hani bir sürü yerden destek alacağı için çözebilir. O bir hani bir teknokrat hükümeti gibi bakalım, şu AB ülkelerinde hani Yunanistan'da, İtalya'da gördüğümüz çözümler gibi aslında bir durum bu. Hatta o yani UEFA da bu çözüm şeyden memnun kalacaktır. Ama o hani gelmezse yine bir büyük boşluk içinde olacak Türkiye futbolu. Yani çünkü şey, aday yok. Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Aydınların ismi tekrar geçti. Ama alt liglerdeki kulüpler istemediler mesela onu. Hani Süper Lig'deki birkaç, herhalde bazı kulüpler tekrar dönsün, başkan olsun tekrar diye bir öneride bulundular. Diğer liglerden şey gelmedi. Onay gelmedi. Yani şu an başka güçlü isim de yok. Aday olacakmış gibi davranan. Evet. Platini'yi getirelim. Ona biraz muhalefet çıkabilir Türkiye'de. Evet. Şey gibi. Alman komutanlar gibi değil mi? Osmanlı dönemindeki. Evet. Hele Fransız başkan iyi olurdu Türkiye'de şu dönemde. Ama İtalya nasıl da deyip kurtarabilir miyiz? Zidane'ı getirelim. Daha da iyi. Hem Müslüman hem böyle Cezayir falan. Evet. Gayet yani erzik olmazsa bunu bir daha konuşalım derim ben. Zihni sinir köşesi oldu resmen. Yani gelecek hafta, yani bir hafta geçtikten sonra zaten işte haftaya cumayın kaçı oluyor? 24. Seçime 3 gün kalmış olacak. Yani bir adayların çıkmış olması lazım. Bir aday ya da birkaç adayın. Evet. Bayağı yani eğlenceli bir tarafı var tabii. Fevkalade insanların hayatlarında ciddi problemlere de yol açan tarafı olmasa eğlenebilirdi insan, ama çok ciddi bir dram tarafı da var tabii. Evet, peki biz biraz da şeye dönelim şimdi. Futbol neden spor olarak bir tek Afrika Kupası'ndan bahsedebiliriz herhalde. Afrika Kupası, evet, ilginç bir final maçıyla da sona erdi. Gece yarılarına kadar devam eden, yani normal sezon 0-0 bitti. Penaltılarda da 5-5 eşitlik. Ancak 7. penaltıda çözüldü ve Zambiya fil dişi sahillerini penaltılarla yenerek Afrika şampiyonu oldu ilk kez. Geçen hafta o 93'teki meşhur uçak kazasından bahsediyorduk. Zambiya'nın geçirdiği. Yani Zambiya'nın bir futbolcu kuşağını, yetenekli kuşağını, yine üstelik ben unutmuştum, Gabon'daymış o kazada. Yok eden bir kazaydı. Uçak kazasıydı. Hani birkaç kişi kurtulmuştu. Tam da hani onun anısına, işte aradan 19 yıl geçtikten sonra hani ülke futbolunu çok yukarılara çeken bir galibiyet oldu. Ya turnuva öncesi tabii favori gösterilen ülkelerden biri değildi Zambiya. Hani birçok önemli Afrika ülkesinde olmaması biraz işlerine geldi. Finalde de hani en baştan beri favori gösterilen oyuncuları da Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan Fildişi sahilleriyle mücadele ettiler. İşte Drogba'sı, Ebuyesi, zaten çok önemli oyuncuları var. Ama hani son şeylere bakıldığında, hani grup maçlarından sonra özellikle, hani maçlar bu kafa kafaya geçti. Skorlar zaten yani 1-0'lı skorlar, çok az gollü skorlar. Finalde öyle oldu. Ben hani biraz baktım finale. Penaltıları. Hani o çekişmeyi yansıtan bir maç oldu. Final sonundaki şu tablo güzel tabii. Zambiya son penaltıyı attı. Semila kale arkasında bütün oyuncular toplanlar, seviniyorlar. Sakatlanan bir oyuncular, hatta maçın içinde sakatlanıp çıkan oyuncuları Fransız antrenör onu kucağına alıp kale çizgisine kadar götürdü ve diğer 22 oyuncunun arasına kattı sevince katılsın diye. O turnuvanın güzel tablolarından biriydi doğrusu. Evet, hoş bir durum yani. Evet, bu şekilde de gene bir favori olmayanın kazanmış olması da ayrıca bu işin değerli. Evet, tabii yani favori olmayan için ise biraz ortam da vardı. Ama hoş bir hoşluk oldu yani arka futbol açısından. Çünkü işte son galiba 9, bundan önceki 9 kupayı 8, 9'un 8'ini dörtlük aralığına paylaşmışlar. İşte Mısır, Nijerya, Güney Afrika, dördüncü ülke yani Kamerun. Yani hiç burada yoktu Afrika futbolunun önemli ülkeleri. Bir şekilde elemeleri geçemediler. Onlar olmayınca bu sürpriz için ortam sağlanmış oldu. Evet. Senin favorin hangisiydi? Final için. Final biraz çok ortadaydı. Yani hani baştan Fildiş Sahiller herhalde kazanır diye düşünüyordum ama hani böyle bir uzatmaya da penaltılara gidebilecek final aslında Afrika Şampiyonası'nda sık rastlanan bir durum. Biraz bunu tamamen hani şey yaptım. Öngörmüştüm. Orada artık penaltılarda biraz iş şeye kalıyor. Sağlam sinirlere kalıyor zaten. Evet. Peki bir de bu Britanya'daki ırkçılık hikayesine de değinmek lazım. Oldukça önemli bir konuydu aslında. Bir parçasına şöyle gözümün ucuyla bakabilme fırsatım oldu sadece ama bir selam vermeme durumu oldu galiba, değil mi? Evra'nın elini sıkmayan. Daha önce aralarında da bir şey olmuştu ama hatta biri ceza almıştı 8 maç. Tabii sonra... bu zaten 3 aydır devam eden bir hikaye. Kasım ayındaki lig maçında, Liverpool'daki lig maçında Suarez ile Evra arasında bir şey oluyor. Bir münakaşa çıkıyor. Tabii hani sağ içindeki konuşmayı herkesin duyması mümkün değil. Soyunma odasında, devre arasında da soyunma odasına girerken araya güvenlik görevlileri falan giriyor. Sonra Evra şikayette bulundu ve Suarez'in Uruguaylı, Liverpool'un Uruguaylı oyuncusunun kendisine ırkçı hakarette bulunduğunu söyledi. Soruşturma açıldı. Bu gibi birçok durumda olduğu üzere. Evra Suarez'in kendisine Negrito ya da Negro dediğini söyledi. Sonra Suarez'in savunması suydu. Yani bu terim Güney Amerika'da, hele benim ülkemde hani öyle dude, kanka falan gibi kullanılan bir şeydir. Kötü amaçla söylemedi ama sonra ifadeler alındıkça, geliştikçe hani bir kez değil 6 kez söylediği ortaya çıktı ve iyice kanka muhabbetine girmiş yani. Çok yakınıymış. Evet, çok yakınıymış. Hani bir kez söylese ve hani hatta belki Avrupa'daki ilk sezonu falan yaşasa hani biraz daha mazur görülebilecek bir şey olabilirdi ama Suarez İngiltere'den önce de 4 yıl şeyde oynadı, daha da fazla. 5 sezon Hollanda'da oynadı. Yani Avrupa futbolunu, Avrupa'daki burukçılık mevzunu bilmiyor olamaz. Avrupa kupalarında oynamış bir isim. Hani İngilizcesi ne düzeydir bilmiyorum. Ama hani Avrupa'daki futbol kültürünü iyi kötü biliyordur. Patrice Evra da Fransa vatandaşı değil mi? Tabii o Manchester'ın işte kaptanı, Fransız milli takımında da kaptanlık yaptı ama 2010'daki o Dünya Kupası'ndaki sancılı süreçte işte şey antrenöre karşı ayaklananların biri takım içinde. Neyse, soruşturma bittikten sonra Suarez 8 maç ceza aldı. 40 bin sterlinde para cezası. İşte cezayı çekti. Çektikten sonra bir maç yedek oturdu. İlk 11'e çıktı. İlk maç Liverpool maçı yine. Tesadüfe bakın. Geçen cumartesi ilk maçı, bu sefer Manchester'da. Ve maç öncesi tabii bu şey mevzu gündeme geliyor. Çünkü İngiltere'de maç öncesi iki takım oyuncuları birbirlerine ellerini sıkarak ilerliyorlar. Yani galiba ev sahibi takım duruyor. Deplasman takım gidip tık tık herkes birbirinin elini sıkıyor. Yıllardır uyguladıkları böyle bir ritüel bu, evet. Evet. Maç öncesi de hani maç öncesi gazetelere de baktım, konuşulmuş. Hani mevzu sorulmuş antrenörlere ama daha çok şeye sorulmuş, Evra'ya. Hani o bir bu olayın kurbanı olduğunu düşündüğü için hani Suarez'in elini sıkar mı sıkmaz mı? Ferguson'la, Alex Ferguson demiş ki sıkacak Evra. Suarez pek akla gelmemiş ama seremonide ne oldu? Herkes el sıkıyor. Suarez elini uzatır gibi yapıp tak atmanız Evra'yı. Evre yatlı da yanında galiba kaleci De Gea var. Şeyin kalecisi Manchester'ın. Onun elini sıktı. Evra da tabii çok sinirlendi ve Suarez'in kolunu çekti geri. Oradan hani elimi niye sıkmıyorsun gibi ve kameralara işaret etti. Hani bu nasıl adam der gibisinden. Sonra bu hareketi gören Manchester'lı Rio Ferdinand Suarez'in elini sıkmadı bunun üzerine. Neyse zaten gergin ortam. Maçın daha herhalde 20-25'in saniyesinde de hem bir pozisyon oldu Suarez topun peşinden koşarken hem Evra hem Ferdinand yani Suarez'i sakatlamak için yani ekran öyle gözüktü. Çok sert girecekken birbirine çarptılar. Neredeyse birbirlerini sakatlıyorlardı. Yani orada bir şeye de bir ufak intikama da döndü olay. Zaten gergin bir maç. Manchester 2-1 kazandı. Maç bitiminde de bu kez Evra kendi seyircilerinin önüne ama Suarez'in de önüne giderek bilhassa böyle. Hani sevinç gösterisinde bulundu. Rakibi de biraz işte tahrik edercesine orada. Suarez sakin durdu ama bu sefer Liverpool oyuncular devreye girdiler. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Bayağı karambol bir durum oluştu. Maç sonrası röportajda zaten Alex Ferguson şeyi tamamen harcadı. Suarez'i bu utanç verici bir durum. Liverpool bu oyuncuyu bir daha oynatmamalı. Böyle bir şey olmaz diye. İşte Kenny Dalglish Liverpool'un antrenörü maç sonu hemen ilk röportajda ben görmedim elini sıkmadın mı dedi. Ya hakikaten o anı görmemişti ama mümkün değil mi? Herhalde devre arasında söylenmiştir kendisine. Maçın başında görmese bile. Çünkü stadın içindeki koridordaki ekranlardan bile gösteriyormuş. Evet, görüntüyü de gösterebilirlerdi yani. Evet. Yani bence hani görmemiş olması mümkün değil maç sonuna kadar. Duymamış olması. Oradan o kaytarmak istedi zaten basın toplantısına katılmamış. Maç sonundaki. Şimdi hani Liverpool'un ya da Futbol Federasyonu ne yapılacak konuşuyor. Senemanın el sıkmamak hani maçın bir parçası kabul edilmediği için bir disiplin yaptırımı yok. Liverpool tarafından bir şey gelir mi? Liverpool'a şöyle birkaç baskı oldu. Birincisi forma sponsorları Standard Chartered galiba banka. Özellikle Asya Afrika'da çok faal. Ondan ciddi bir tepkisi olmuş. Özür dileyeceksiniz diye. Ve ertesi gün kulüpten ve Suarez'den özür geldi hemen. Bir de Liverpool'un sahibi tabii bu Amerikan grubu. Fenway Group sanıyorum yani. Bir Amerikalı milyarder satın almıştı Liverpool'u. Amerika tarafından tabii ciddi bir şey var. Hani bu mevzuları ABD muhtemelen hala yaşıyordur ama hani 40-50 yıl önce 40-50 yıldır hele spora paralel olarak çok sık yaşadığı için hassaslar. Bilmiyorum ne olacak. Hani belki Suarez bu sezonu tamamlar ama sezon sonu Liverpool'da kalır mı emin değilim doğrusu. Evet, paranın gücü demek. Ben de özür dilediğini de görmüş, fark etmiştim. Fakat böyle olduğunu, arkasında bu oldu, sponsor yani, olduğunu bilmiyorum. Suarez muhtemelen hani pişmandır ve şeydir ama Liverpool ben şey bir istikrarlı bir tutum alamadı burada. Olay olduktan sonra sadece kendi oyuncularını desteklediler ve Evra'nın bir kışkırtıcı olduğunu yani evet belki sağ içinde öyle tarafı var ama hani bu olayda pek bir gerekçe olamaz muhtemelen. Söyledi Liverpool ve hangi maçta yani olay olduktan işte birkaç hafta sonra bir maça üzerlerinde Evra'lı tişörtle çıktı bütün oyuncular Liverpool'un. Yani biz oyuncumuzu destekliyoruz arkasındayız diye. Yani Suarez mi doğrudan alamadılar. Belki hani işte oyuncumuz hatalı. Liverpool'lu oyuncular mı dedin? Liverpool'lu oyuncular evet. Yani kendi Suarez'e savunan tişörtler gerekiyorlar maça. Suarez'i Evra dedin zaten. Evra mı dedim ben? Yanlış söyledim. Yani Suarez'i savunan hani o kötü biri değil. Hani bu soruşturmada aslında haksız şey o haksızlığa uğrayan taraf o gibisinden onu destekleyen. Yani belki Liverpool olay olduktan sonra ne bileyim bir hafta içinde işte özür dilese oyuncumuz hatalıydı kendisini uyaracağız paracası vereceğiz şunu yapacağız. Hem hiç buralara kadar gelmezdi. Hem belki oyuncuyu bu kadar ceza da almayacaktı. Yani belki 8 maç değil hani daha az bir cezayla kurtulacaktı. Yani gerginlik buraya taşınmayacaktı ama el sıkmama hikayesi iyice komik. Yani orada el hoşlanmayabilir rakibinden bir haksızlığa uğradığını düşünebilir. Sonra da eli sıkıp geçeceksin orada. Hiç bu kadar uzamayacak. Şimdi evet. Hani şimdi sarpasar devam edecek. Yani belki onun kariyerini etkileyecek. Takımı zaten bu sezon etkiledi. Çünkü Liverpool'un rakiplerine göre kötü bir kadrosu var. Oradaki belki de en iyi oyuncu Suarez. Yani kayda değer tek oyuncu. muhtemelen ligi iyi bir yerde bitiremeyecekler. Onun aldığı cezanda etkisi olacak bunda yani. 8 maç oynatamadılar çünkü. Böyle karışık bir durum. Yani şey mevzu garip tabii. Yani bu ırkçılık hikayesi hangi takımın oyuncusu işte böyle bir şeye maruz kalırsa o takım birden şeye geçiyor. Böyle ırkçılık karşıtı şey oluyor o takım. Ne bileyim onun timsali oluyor. Bu da yani halbuki işte başka görüntüler geldi. Manchester City kaptanı Roy Keane Arsenallı Vieira'ya bu sefer soyunma odası koridorlarına bir şeyler söylüyor eski bir maç. Bu sefer Roy Keane şeyi yapan o zaman Alex Ferguson ortaya çıkıp bir şeyler söylemiş miydi hatırlamıyorum. Yani hep kendini yıpratma olayı var. Şey ilginç mesela Rio Ferdinand'la Chelsea kaptanı pardon Ferdinand'ın kardeşiyle Chelsea kaptanı John Terry arasında böyle bir hikaye söz konusu ve soruşturma açıldı. Terry'nin kaptanlığı alındı. Rio Ferdinand'ı Chelsea maçında 2 hafta önce bütün stadyo ağladı her topu ayağına alıştı. Niye? Çünkü kardeşi Chelsea kaptanını şeye verdi. Mahkemeye verdi diye. Futboldan da rasyonel bir şey beklemek zaten evet, galiba, gerekli doğru. miydi hata. Bilmiyorum. Hata. Peki bir süreyi bitirdik. Çok teşekkürler abi. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu programı ve bu haftayı da böylece bitirdik. Çıkarken Round Midnight çalacağız size. Thelonious Monk'un Amerika'nın yetiştirdiği en önemli caz piyanistlerinden, besteci ve aranjörlerinden biri. Caz dünyasının çok önemli bir ismi. Onun ölüm yıl dönümü 1982'de bugün. Hayata veda etmiş. 1917 doğumlu kendisi. Ve onun da en tanınmış bestelerinden birisi Round Midnight. Onu dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.